Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, nu er han rigtig ude efter os. Trump, han har jo kaldt Mette Frederiksens udtalelser for nasty og altså så vemmelige. Og så har han jo også angrebet Danmark på Twitter. Denmark, I look forward to going, but I thought that the prime minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. Ja, det var et nasty statement, Mette Frederiksen kom med, da Trump sagde, han ville købe Grønland. Hvad sagde hun så? Ja, hun sagde bare, da hun blev spurgt af DR, om hun havde altså, gjort sig nogle tanker om det her med, at Trump han gerne ville købe Grønland, og så siger hun så, at det er en absurd diskussion. Det er simpelthen nasty. Det er, hvad der sker her til morgen. I går var det jo noget andet. Hvad skal man mene om det? Jeg ved ikke. 42-600-24-7, du kan altid skrive ind. Jeg tænker jo stadigvæk, at det nok ikke er så slemt det hele. Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo har i et opkald til udenrigsminister Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet onsdag aften diskuteret et øget sikkerhedsarbejde mellem USA og Danmark i Arktis herunder på Grønland, og de sidder og roser hinanden, og Pompeo siger, at det er en rigtig god og stærk alliance, der er mellem danskerne og amerikanerne. Og imens så står Donald Trump lige på den der græsplæne foran Det Hvide Hus og kalder Mette Frederiksens udtalelser for nasty, og på Twitter skriver han, at vi ikke betaler nok til forsvaret, til det danske forsvar. Vi skal helst op på de der 2%. Er det ikke bare Trump, der går amok i et par dage, og så ser han en kanin, så løber han efter den, og så en anden dag, så kommer der en anden kanin løvende den anden vej, og så løber han efter den. Og lige nu, så er det altså den i den røde og hvide trøje, han løber efter. Jeg ved ikke, du kan selvfølgelig skrive ind, og selvfølgelig skal jeg have nogle kommentarer på, hvad der sker her, og hvordan der vil lede sig, om det er alvorligt og sådan noget der. Men jeg tænker også, at vi måske tager det stille og roligt. Der er andre ting med Trump, som vi også har i programmet her til morgen. Hedder det Trump, eller hedder det Trumpf? Trumpf. Trumpf. Det var altså en, jeg interviewede i går, og jeg kan fortælle dig, at han er udenrigspolitisk ordfører for et toneangivende parti i Folketinget, og han er ikke den eneste. Der er så mange, der siger Trumpf. Og så skal det også, vi skal simpelthen bare lige høre lidt om hvad børn synes om Donald Trump. Jeg tænker lidt, han starter 3. verdenskrig. Til det er der jo kun at sige, at vi sandsynligvis vinder en krig mod den 3. verden. Nej, det er bare en joke. Men børn er bange for Donald Trump, og vi har interviewet nogle børn om det. Der bliver snakket meget om ham, især lige de her dage. Det største, der kommer til at ske i den her udsendelse, det er cirka 7:15, hvor jeg får besøg af en 18-årig pige, som i mere end 2 år har skrevet breve med Peter Madsen, som jo sidder i fængsel for at have myrdet den svenske journalist Kim Wahl. Vi har jo hørt det før, at nogle kvinder er jo fascineret af den her slags mænd. Den her 18-årige pige har fået tatoveret en rumraket og Peter Madsens navn på sin arm, og hun kommer her ind og snakker med mig om lidt over en time. Om lidt er USA tæt på en fredsaftale med Taliban i Afghanistan. Noget tyder på det. Dette er Radio 24/7. Men først til Sydamerika. Brasiliens præsident Jair Bolsonaro giver nu landets NGO'er skylden for den her voldsomme skovbrand, der på 17. dag hærger regnskoven i Amazonas. I det hele taget har der været ret mange i år. Et rekordhøjt antal brande mellem januar og august er der registreret. 73.000 skovbrande i verdens største tropiske regnskov. Rune Heitøj, Sydamerika-korrespondent med base i Buenos Aires i Argentina. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er situationen i Brasilien lige nu? Situationen er, at skovbrandene raser, som de aldrig har gjort før, og at de forskellige delstater i Amazonområdet i Brasilien, men også i nogle af nabolandene, arbejder på højtryk for at forsøge at dæmpe de her enorme skovbrande. Men det er et Brasilien, der er i vildrede, fordi at der er den her politiske krig mellem delstaterne og præsident Bolsonaro, og så også de her NGO'er, som han beskylder for, og i virkeligheden har ifølge sydamerikansk presse, helt uhørt beskylder han NGO'erne for at det er påsatte skovbrænde. Så det er faktisk et Brasilien, der er meget vildredet i forhold til, til hvad der skal ske. Han beskylder nemlig også redningsarbejderne og delstaterne for at i visse tilfælde simpelthen ikke at gøre deres arbejde godt nok for, som han mener, at hans regering skal komme til at stå i et dårligt lys. Mm. Vil du prøve, inden vi tager det politiske, simpelthen bare at give os en, sådan en situation om, hvordan det står til med brandene? Jeg kan forstå, at det lige nu brænder rigtig meget, og der forsvinder virkelig meget regnskov. Jamen, det står rigtig, rigtig dårligt til med brændende. Brasilien har bedt om hjælp fra nabolande som Peru og Colombia. De deler jo Amazonas-området. Amazonas, det dækker faktisk 6 lande i Sydamerika. Og brændende raser stadigvæk. Og det har været sådan, at for eksempel i tirsdags, den største by i hele Sydamerika, og Brasiliens største by, São Paulo, der ligger langt fra Amazonas, der var midt på eftermiddagen, fuldstændig uhørt, 2 timer, hvor det næsten var nat på grund af en enorm røgsky, der dækkede hele São Paulo, der er altså en by på 23 millioner mennesker. Og de her brande fortsætter jo, som myndighederne forventer, alt afhængig af, hvordan vinden blæser, at der kan komme endnu mere røg ned sydpå i det meget industritunge, men også meget befolkningstunge Brasilien, som blandt andet betyder, at folk med astma og børn, alle personer med astma og andre lidelser, skal holde sig inden døre. Og det er jo sådan nogle ting, der gør, at flere delstater stadigvæk opretholder den her undtagelsestilstand, også humanitær undtagelsestilstand, sundhedsmæssig undtagelsestilstand, fordi at de ikke får bukt med de her enorme skovbrænde. Jeg kan forstå, at der hvert minut forsvinder et skovområde på størrelse med en fodboldbane. Så det vil sige, når vi har snakket sammen i 3 minutter nu, så er der brændt 3 fodboldbaner. Vil du fortælle lidt om det politiske slagsmål, der så foregår? Det politiske slagsmål, det foregår på den måde, at Bolsonaro er jo og bliver beskrevet som en form for Sydamerikas Trump. Han er jo ekstrem højredrejet og har i virkeligheden bliver beskyldt for at være medvirkende til, at de her skovbrande raser, fordi at han har lempet på de regler, der i virkeligheden afholder bønder og andre for at foretage en form for skovrydning. Regnskoven har jo i årtier, men specielt de sidste 2 år under Bolsonaro, været ude for den her skovrydning, hvor bønder kommer og dyrker landbrug. Og det mener NGO'erne, ikke bare i Brasilien, men altså også i landet Europa, er stærkt medvirkende til, at det er kommet så stærkt ud af kontrol, som det er kommet nu. Og der er det altså Bolsonaro, der er gået ind og sagt, det passer ikke. Det er NGO'erne og dem, der virkelig skal beskytte regnskoven, der har påsat de her brænde for at i virkeligheden for ham har hans regering i et dårligt lys. Okay, Rune Heitøj, Sydamerika-korrespondent med base i Buenos Aires i Argentina. Tak fordi du vil være med her. Må jeg lige bede dig om at blive på linjen et øjeblik? Ja. Fordi jeg skal faktisk videre til et indslag nu om Donald Trump. Og det handler egentlig om, hvordan man udtaler Donald Trump. Og jeg lagde mærke til lige før, og nu er det måske sådan, du ved, altså, vi har ikke aftalt, at vi skulle tale om det her, at du kaldte ham for Trump med F. Gør det kan godt ja. Være. er det noget, du plejer altså, at sige hans navn med F? Jeg plejer faktisk ikke at sige Donald Trump særlig meget jo, hernede i Sydamerika, men det tror jeg, det er ret, det plejer jeg at sige. Ja, vi har, jamen, det er det. Vi har en historie om, at det er der af en eller anden grund, at det er sådan, det er der mange, der gør, selvom der jo ikke er F i navnet. Er det noget, du har spekuleret over, eller ved du, hvor det kommer fra? Nej, men hvis jeg tænker over det nu, så er det måske noget med at trumfe den, eller et eller andet. Han er jo meget præpotent, som de siger på spansk, prepotente. Det kan være, det kommer derfra. Ja. Trumf. Ja, altså trumf. Ja, okay. Nå, men ved du hvad, beklager lige den lille detur her. Det

Så alle de der former for fejl er jo relative, kan man sige. Men det er da rigtigt nok, at der er ikke noget F, og der er ikke noget bogstav, som man kan påstå, kan udløse en F-lyd. Men jeg vil dog sige, at for eksempel din fars udtale der, der er det jo næsten som om, at han har sådan koblet P og F-lyden sammen. Hvad siger du så til? Lad os lige høre Rigskasse igen. Donald Trump. Ja, Trump. Det er næsten et PH, det der. Mm. Ja, det lyder godt nok flot. Altså, det vil være logisk at stave med PH, ikke? Ligesom knaphul. Altså, navne er jo et helt specielt kapitel, og måden, man udtaler navne på, er jo helt hen i vejret. Altså, hvis vi siger Amager, for eksempel, i Københavnsområdet, så vil mange jyder vil jo aldrig drømme om, at det skal udtales på den måde. De siger Amager, eller noget andet, nogenlunde mere neutralt, ikke? Så navne er helt vanvittige, og stavemåder af navne er også sindssyge. Man kan stave Bettina på masser af måder, og så videre, ikke? Så jeg vil sige, det er jo en relativ uskyldig ting, men jeg anser det for en hyperkorrektion, hvis man har det der lille F på. Ja. Altså, at man prøver at gøre det, altså, at man prøver virkelig at gøre det korrekt. Ja, man prøver at gøre det korrekt, og man har andre erfaringer med den der F-lyd på. Mm. Triumf netop, ikke? Altså, du synes ikke, at det er mere pinligt at sige Trump, end at sige Bill Clinton? Jo, det er det jo, fordi der er færre, der gør det. Henrik, vi har ikke mere tid, men jeg vil gerne lige høre dig udtale den amerikanske præsidents navn. Donald Trump. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600-247. USA har været i Afghanistan i snart 18 år, og er nu ved at kunne afslutte krigen med en fredsaftale. Det er der noget, der tyder på. I hvert fald Sune Engel Rasmussen, mellemøst korrespondent for The Wall Street Journal. Du har boet 3 år i Afghanistan. Hvor tæt er man på en aftale? Godmorgen. Ja, godmorgen. Der er noget, der kan tyde på, at man er tæt på en indledende aftale mellem USA og Taliban, i hvert fald. De har mødtes snart næsten 10 gange, de to sider, og hvis man skal tro amerikanerne, så er det lige ved at være op over, at man har en eller anden form for aftale på plads med Taliban. Men man mangler en aftale mellem Taliban og den afghanske regering, og det er, jeg kan sige, det er en af de store forhindringer, som man skal forbi. USA's særlige udsending til Afghanistan hedder Salmi Khalid, og han er optimistisk omkring en fredsaftale allerede i år, inden at han begynder på den 9. runde af fredsforhandlinger i Katar, og han skriver sådan her på Twitter, det gør diplomater åbenbart også nu, altså kommunikerer der, men han skriver, vi er tilbage på sporet, første stop er Doha, hvor vi vil prøve at afslutte de tilbageværende punkter, vi er klar, lad os se om Taliban også er det, skriver han altså. Så han er optimistisk. Hvorfor er han det? Nu, kom nu lige at følge op i jeres sidste indslag her, så hedder han Salmi Khalilzad. Det er hans fulde navn. Okay, fair nok. Men han er optimistisk, fordi at USA har aldrig været så langt inde i fredssamtaler med Taliban, som de er nu. Altså, de kunne nærmest ikke tale sammen indtil Donald Trump faktisk kom til magten. Det var jo sådan meget interessant faktisk. Han er meget opsat på at skal have USA ud af sin længste krig, inden han skal til genvalg i 2020. Og det betyder, at de nu er faktisk nået så langt, som jeg nævnte før, næsten 10 møder inden, og USA har formået at presse Pakistan til at få en Taliban-leder ud af fængsel, som hedder Mullah Badardar, og han har så meget vægt i Taliban, og er i øvrigt en af de Taliban-ledere, som godt vil forhandle om en løsning, at det lader til at være på sporet på den måde. Så der er grund til for amerikanerne at være optimistiske her. Men det, han så ikke nævner, det er jo så det her, som jeg nævnte indledningsvis med, at hvilken som helst aftale, som amerikanerne kommer til at lave med Taliban, den skal altså klappes af med den afghanske regering. Og det er lidt svært at sige lige nu, hvordan den bliver det. Amerikanerne kan jo sådan set godt, det står dem jo frit for at forlade Afghanistan, når de har lyst, hvis de får en aftale, som ellers tillader dem at redde ansigt mere eller mindre. Men den afghanske regering, det er dem, der bliver der. Og det er dem, der også skal sørge for ligesom at have styr på landet, sørge for at have en eller anden form for folkelig legitimitet og folkelig opbakning til at slutte fred med Taliban, som jo stadigvæk er meget forhat i hvert fald i store dele af den afghanske befolkning. Den her krig i Afghanistan, den begyndte jo efter terrorangrebene 11. september 2001, og USA indsatte tropper i et forsøg på at bekæmpe Taliban-bevægelsen og al-Qaida, og i øjeblikket, der har USA 13.000 soldater i Afghanistan, og Trump-administrationen har et erklæret mål om at reducere den militære tilstedeværelse frem mod præsidentvalget, som du også siger, i november 2020. Hvor store og stærke er Taliban i Afghanistan lige nu? Jeg tror, de anslås til at være et sted mellem 30.000 og 50.000 mand, hvis de mobiliserer alle sammen. Og det er meget færre end de næsten 300.000 afghanske sikkerhedsstyrker. Men som vi også har set tidligere i krigen, så formår de at ikke blot holde terræn og holde territorium, men faktisk at vinde noget territorium fra den afghanske regering. Og de har, hvad kan man sige, en moral, en fightergeist, som kampgeist, som de afghanske sikkerhedsstyrker ikke har, siden præsident Ghani kom til magten for 5 år siden. Der er 45.000, siger han, afghanske sikkerhedsstyrker blevet slået ihjel. Og det er jo et gigantisk tab for den afghanske befolkning. Så derfor så er der også Taliban har noget momentum, som de ligesom rider på i øjeblikket. Og det er ikke en bevægelse, som jeg tror er i stand til at tage magten i Kabul, men den kunne godt være i stand til at få de afghanske sikkerhedsstyrker til at kollapse, og så vil landet simpelthen sænke ned i borgerkrig, tror jeg. Og det er det, som den afghanske regering jo også er nervøse for, hvis amerikanerne de trækker sig for tidligt ud. Tusind tak, fordi du ville være med, Sune Engel Rasmussen, mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal, til historien om, at der er håb om, at der snart vil komme en afslutning på krigen mellem USA og Taliban, i hvert fald en fredsaftale. Dette er Radio 24/7. Fire minutter i 6:30. Jeg vil lige minde om, at om 3 kvarter, så kommer den kvinde ind i... Nå, det gør hun ikke alligevel, kan jeg forstå. Så lad være med at sige det. Det er simpelthen så nemt. Der er blevet aflyst her. Vi havde ellers en aftale med hende, der egentlig var på forsiden af BT i går. Nu nævner jeg det så alligevel. Det var hende, der... hun er 18 år, og hun besøger og skriver breve til Peter Madsen, morderen fra ubåden, som jo sidder i fængsel. Men der er, det ved man jo, nogle kvinder, der er interesseret i sådan nogle mænd. Og vi havde en aftale med hende. Men så kan jeg så, hvis du sad og lyttede og ventede på det, så kan jeg så fortælle, at den lige er blevet aflyst. Så vi finder ud af, hvad der skal i stedet for der 6:15. 6:03 er klokken i hvert fald nu her, og der er pludselig skabt usikkerhed om Socialdemokratiets holdning til nedskæringer på kulturområdet. Når man melder så klart ud inden et valg, så synes jeg også, at man skal stå ved det. Det her, det er Niels Røber, formand for Billedkunstnernes Forbund, og flere store kulturaktører kræver klart svar fra kulturministeren nu her. Vil regeringen fjerne sparekravene, som regeringen har lovet? Der bliver jo sparet på kulturen, det der blev gjort i flere år. Men den nye regering, altså Socialdemokratiet, sagde jo, når vi kommer til, så er det slut med det. Tirsdag, der bragte Altinget.dk historien. Minister trækker i land på lukket møde. Kulturen kan forvente flere besparelser. Og det er fordi, at Altinget havde talt med 5 anonyme kilder, der havde deltaget i et lukket møde med kulturministeren, hvor ministeren ifølge kilderne altså havde nævnt, at, citat, det ville være strategisk uklogt at kæmpe for at standse omprioriteringsbidraget under dette års forhandlinger, og at kulturlivet derfor ikke skal gøre så store forhåbninger, citat slut. Og det her, når jeg siger de næste par minutter ordet omprioriteringsbidraget, så skal du bare tænke, det betyder besparelser. I 2016, der ramte det her såkaldte omprioriteringsbidrag kulturområdet med krav om besparelser på 2% årligt frem mod 2019. Sparekravet siden 2016 har barberet ca. 437 millioner kroner af den statslige støtte til teatre, museer, orkestre. Og sådan noget, skriver Altinget. Perioden for sparekravet er siden blevet forlænget. Og den tidligere borgerlige regering bebudet med udspillet til finansloven 2019, at omprioriteringsbidraget på kulturområdet skulle fortsætte indtil 2022. Og det blev så mødt af protester fra kulturinstitutionerne. Det er klart, det er jo dem, der skulle spare. Men partierne i Rød Blok protesterede også. Herunder den nye, eller det Socialdemokratiet, der jo altså fik regeringsposten. De konservative ville også have det her sparekrav fjernet. Vi har desværre fået et afslag på interview med kulturminister Joy Mogensen. Jeg vil selvfølgelig gerne have et klart svar om Socialdemokratiet vil spare og beholde omprioriteringsbidraget, eller om man vil skrotte besparelserne. I stedet for så giver kulturministeren samme skriftlige svar til os, som hun har citeret for hos Altinget og Politikken. Regeringen er ved at se på Danmarks samlede økonomi for de næste år, hvor også omprioriteringsbidraget indgår, skriver hun, mens finansforslag for 2020 stadig er under udarbejdelse, er det for tidligt at melde noget ud på de enkelte delområder, skriver kulturminister Joy Mogensen altså. Så det er, hvad hun siger nu. Og det er ikke et klart svar. Spørgsmålet er, vil Socialdemokratiet beholde omprioriteringsbidraget, som jo er en besparelse på kulturen i Danmark. Vil man beholde det? Vil man spare? Eller vil man lade være med at spare? Lad os lige prøve at mindes valgkampen. Dengang, det er jo ikke lang tid siden, var det sådan lidt mere kontant fra Socialdemokratiet. Det her, det er daværende kulturordfører Mogens Jensen. Vi har hele tiden ment, at besparelserne har ramt for hårdt. Derfor har vi sagt, at der er brug for at føre nogle af de sparede midler tilbage og stoppe omprioriteringsbidraget på området. Med det udgangspunkt kan Socialdemokratiet konstatere, at der nu kan skabes et bredt flertal i Folketinget for at fjerne regeringens hidtidige besparelser fra 2020, og det vil vi gerne være med til at finde ud af, sagde Mogens Jensen til Altinget dengang, der var valgkamp. Og flere store kulturaktører kræver som sagt klart svar fra kulturministeren og Socialdemokratiet nu. Vil man spare, eller vil man fjerne besparelserne? Formand for Billedkunstnernes Forbund, Nis Rømer. Jeg ser meget frem til, at der kommer klarhed på området. Birte Juhl, formand i Historiske Huse. Jeg håber da på, at det som Mogens Jensen han har udtalt før valget, at det står til truende. Direktør i Teatercentrum, Henrik Køhler. Jeg er klar over, at regeringen har rigtig mange prioriteringer og rigtig mange løfter, som de gerne vil indfri, men det her, det er et af dem, som har stået klart frem i valgkampen som noget, som man vil gå efter. Det håber jeg da, at de vil stå ved. Det vil se rigtig godt ud, hvis kulturministeren nu gik ud og sagde, at det her, det er noget, som hun vil arbejde for. Og melde klart ud, at det her, det er en prioriteret ønske for hende, at det her, det bliver fjernet allerede fra 2020. Og så er jeg sikker på, at hun vil opleve en kulturbranche, som også vil bakke hende op, hvis hun gør det. Og Rane Villerslev, der er direktør på Nationalmuseet, siger, at det vigtigste for ham er, at der findes en dato, så man kan planlægge efter det. Altså simpelthen få en dato for, hvornår omprioriteringsbidraget stopper på kulturområdet. Og det er afgørende for, at vi kan langtidsplanlægge, ikke? Og direktøren for Statens Museum for Kunst, Mikkel Borg, skriver til os, jeg har ikke så meget at tilføje til sagen lige nu. Det siger sig selv, at det selvfølgelig er utrolig vigtigt for os at kende en slutdato for omprioriteringsbidraget, citat slut. Senere i den her udsendelse, der taler jeg med Sten Bording Andersen, der er formand for Danmarks Biblioteksforening og formand for Kulturudvalget i Aarhus Kommune for Socialdemokratiet. Og det helt store spørgsmål er jo her, hvad vil I, Socialdemokrater? Vil I fjerne omprioriteringsbidraget, som vi jo kalder den her årlige besparelse på kulturområdet, eller vil I ikke? I sagde under valgkampen, at det var slut med de her besparelser. Mener I stadigvæk det? Klokken er 6:53. Til Radio 24/7. Den amerikanske præsident er tilsyneladende blevet stødt over statsminister Mette Frederiksens sprogbrug, da hun afviste, at et salg af Grønland kunne komme på tale. Donald Trump skrev i går i en stribe opslag på Twitter, at han har udskudt sit besøg i Danmark på grund af Mette Frederiksens klare afvisning. I søndags kaldte Mette Frederiksen det for en absurd diskussion, da hun gjorde det klart, at verdens største ø altså ikke er til salg. Og netop det sprogbrug faldt tilsyneladende ikke i god jord hos den amerikanske præsident. I kommentar til pressen i går aftes kaldte han Mette Frederiksens kommentar for upassende og modbydelig. Denmark, I looked forward to going, but I thought that the prime minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. Donald Trump tilføjede, at planen om at købe Grønland bare var en idé, og at man bør respektere USA. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke svare på, om hun fortryder, at hun kaldte Trumps idé for absurd. Det siger hun til TV2. Jeg kom. Det fik vi ikke lov at høre meget af. Samtidig så forsøger andre dele af den amerikanske regering at række ud til Danmark. Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo har i et opkald til Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod i går aftes diskuteret et øget sikkerhedssamarbejde mellem USA og Danmark i Arktis, herunder i Grønland. Samtidig så har Pompeo rost den stærke alliance mellem danskerne og amerikanerne. Det siger det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse. Og Jeppe Kofod skriver i et opslag på Twitter, at han har talt med Pompeo, og at de to har bekræftet de stærke bånd mellem Danmark og USA. SF's formand ser store perspektiver i et samarbejde med Dansk Folkeparti frem for Radikale, når det gælder den økonomiske politik. Det er budskabet fra Pia Olsen Dyhr ved Folketingsgruppens sommergruppemøde. For selvom SF og Radikale Venstre sammen med Socialdemokratiet og Enhedslisten i juni nåede til enighed om et såkaldt forståelsespapir, så ser SF fortsat anderledes på flere store politikområder end de radikale, det skriver Politikken. Det drejer sig ikke mindst om den økonomiske politik og arbejdsmarkedspolitikken. På de og andre områder vil det SF's formandens øjne give god mening at se helt bort fra Radikale Venstre og i stedet søge samarbejde med Dansk Folkeparti. De Radikales næstformand og politiske ordfører Sofie Carsten Nielsen advarer om, at en alliance med Dansk Folkeparti i radikale øjne vil få negative konsekvenser for både klimaet og børneområdet. Myndighederne i Indonesien har afbrudt internetforbindelsen i provinserne Papua og Vest-Papua. Det sker i et forsøg på at dæmme op for uroligheder i området. Urolighederne er blevet udløst af, at demonstranter fra Papua på øen Java angiveligt er blevet udsat for en hårdhændet behandling af myndighederne. En talsmand for Ministeriet for Kommunikations- og Informationsteknologi i Indonesien siger, at internetforbindelsen vil være lukket, indtil situationen er blevet normal igen. Politiet har også sendt 1.200 ekstra betjente afsted til de tre distrikter. Og det gik på vejret tørt og solrigt, men i det nordlige Jylland skyder i løbet af dagen også regn af og til 18-23 grader og lidt til frisk vind. Ring ind med din mening til Radio 24/7 på telefon 20 24 7 24 7. SF vil plante... Undskyld, der sad lige en tusse. Jeg er klar igen. SF vil plante 200.000 hektar skov i Danmark inden for de næste 4 år. Jeg snakker med SF's klimaordfører Signe Munk lige om 5-10 minutter. Hvordan vil SF sørge for, at der bliver plantet så meget skov, det svarer til hele Møn, Lolland og Bornholm tilsammen? Og så er spørgsmålet selvfølgelig også til SF, hvad det vil koste. Men først, vi kan her til morgen fortælle om en ny stor sag om nøgenbilleder af kvinder, der bliver delt mod deres vilje, altså nøgenbillederne. Nordjyllands Politi efterforsker lige nu en sag om et online-katalog med nøgenbilleder af mere end 700 danske kvinder. Anette Solgaard, journalist her på Radio 24/7. Du har talt med en af de her 700 kvinder, der figurerer i nøgenbilledekataloget. Hvad er det, den her kvinde har oplevet? Velkommen til dig. Ja, godmorgen. Den kvinde, jeg har talt med, hun har for få dage siden fået et brev fra Nordjyllands Politi, som jeg også har set, hvor der står, at hendes navn er dukket op i indholdsfortegnelsen til det her nøgenbilledekatalog, og at politiet derfor betragter hende som en ud af de over 700 forurettede kvinder, der har fået delt enten altså nøgenbilleder eller videoer mod deres vilje. Og den kvinde, jeg talte med, hun har ikke, altså hun har ingen anelse om, hvordan sådan intime billeder af hende er havnet i det her enorme katalog. Og hun var derfor også sådan noget rystet over at få det her brev fra politiet. Ja, hun sagde blandt andet det her, det er ubehageligt og klamt, jeg føler skyld og skam, selvom det var mig, der er den forurettede. Det er dybt pinligt. Tænk, hvis der er naboer, kollegaer eller folk i det lokale supermarked, der har set de billeder af mig. Hun ved altså ikke præcis, hvad det er for nogle billeder, men ved bare, at der figurerer de her billeder af hende, og at politiet derfor har kontaktet hende, fordi hun så ligesom er offer for den forbrydelse. Mm. Og den her sag om nøgenbilledekataloget blev sendt til Nordjyllands Politi i foråret 2018, og politiet har indtil videre sigtet en dansk mand i sagen. Kataloget har en indholdsfortegnelse, hvor kvinderne er anført med deres fulde navn og by. Altså, hvor de kommer fra. Politiet er nu i gang med at kontakte de over 700 kvinder for at fortælle dem, at de er i det her katalog, og så har de som forurettet i sagen mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat og søge erstatning. Den kvinde, du har talt med, har modtaget billeder af sig selv fra fremmede. Hvad er det for nogle billeder? Jamen, hun har gennem årene modtaget nogle billeder af sig selv, som hun har fået fra fremmede mænd, enten på forskellige sociale medier som Snapchat og Facebook og sådan noget. Og det er ofte fra sådan falske profiler, men altså mænd, der kontakter hende. Og det, de sender til hende, er sådan private, intime billeder af hende selv. Nogle gange, hvor hun står i trusser, eller af hendes bryster og sådan noget. Og også hvor hendes ansigt er på. Og nogle af de billeder, hun har fået, der kan hun se, at hun altså er 10 år yngre, end hun er i dag. Så det er nogle gamle billeder, de her mænd har fået fat i. Og vi ved selvfølgelig ikke, om det er de billeder, der også er i nøgenbilledekataloget, men det er det, kvinden selv tror i hvert fald, at det kunne være en forklaring på, at hun altså bliver kontaktet gennem årene af mænd, og at de så måske har fundet dem i det her katalog, og så derfor skriver til hende, fordi at hendes fulde navn fremgår af det katalog, så hun er altså ret nem at finde. Ja, det er jo, hun er 33 år i dag, jo. Det er jo oplagt at tænke af det. Altså, hvad kunne det være andet? Altså, har hun andre idéer på, hvorfor hun i løbet af årene har fået tilsendt nøgenbilleder af sig selv fra, eller intime billeder af sig selv fra mænd, hun ikke kender? Nej, hun kan ikke komme i tanke om, at nogen skulle have dem, eller et eller andet, så hun er sådan, tænker, at det må være blevet... Altså, hendes bud er, at hun er blevet hacket på en eller anden måde, og hun kan ikke huske, at hun skulle have sendt nogle billeder til så andre, der så har lækket dem. Ja, så det er i hvert fald hendes bedste bud på det, det er, at der altså er nogle mænd, der har været inde i det her katalog, og så hurtigt lige har fundet hende og hendes navn, og hurtigt kontaktet hende og sendt det her. Det var også nogle ret ubehagelige beskeder, de nogle gange har skrevet til hende, når de har sendt de her nøgenbilleder. Hvad har de skrevet? Jamen, så har de skrevet frække opfordringer, også det der med, at de har sådan fundet hende på Snapchat, hvor de har gjort hende opmærksom på, at de ved præcis, hvem hun er, og hun hedder det her, og hun bor her, og så videre. Okay. For 2 år siden, der blev straframmen for særlige grove tilfælde af deling af intime billeder af mennesker over 18 år hævet fra 6 måneder til 2 år. Og begrundelsen var, at krænkelserne kan have alvorlige skadevirkninger og vidtrækkende psykologiske konsekvenser for ofrene. Og den nok mest kendte sag om deling af krænkende videoer er det, der hedder Umbrella-sagen, altså paraplysagen. Her blev 1.000 unge sigtet for at dele seksuelt krænkende videoer og et billede via Facebook. Et andet eksempel i 2017 blev en 17-årig dreng dømt for at dele nøgenbilleder på nettet 20 dages betinget fængsel til ham. Han havde delt et nøgenbillede af en 20-årig kvinde i en Facebook-gruppe. Kan du fortælle mere om... Om sagen her, altså vi har at gøre med et online-katalog med nøgenbilleder af mere end 700 danske kvinder, hvor deres navn står, og hvor der står, hvor de bor henne også. Altså, hvor cirkulerer det her katalog henne? Hvor mange har fat i det og sådan noget? Ja, det ved vi ikke særlig meget om endnu, og politiet er sådan set stadigvæk i gang med efterforskningen. Men det, som den kvinde, jeg har talt med, hun siger, at hun har fået at vide, at de mænd, der har skrevet til hende, at det er på sådan en særlig server. Det er ikke noget, man sådan lige kan google sig frem til, hvor det er, men det skulle være sådan en bestemt server, og angiveligt er det også noget, der sådan er egentlig oprindeligt lavet på en New Zealandsk hjemmeside. Men mere ved vi sådan set ikke. Og så, jo, der er så også det, at altså, politiet også nævnte for mig i går, at den mand, de har sigtet, tror de sådan set bare er en medhjælper i sagen. Altså, det er ikke ham, der står bag. Så der er nok flere involveret i det her nøgenbilledekatalog, altså setupet bag. Tusind tak. Anette Solgaard, journalist her på kanalen til historien om, at Nordjyllands Politi lige nu er i gang med at efterforske. Det her er et online-katalog med nøgenbilleder af mere end 700 danske kvinder. Det siger sig selv, det er ufatteligt ubehageligt at være i det katalog, og man skal lade være med at dele det. Klokken er næsten 7:15, det vil sige 6:43. SF vil plante 200.000 hektar skov i Danmark inden for de næste 4 år, det skriver Information. Det svarer til et areal, der er på størrelse med Møn, Lolland og Bornholm til sammen. Signe Munk, du er klimaordfører for SF. Godmorgen. Hvorfor vil I det? Godmorgen. Jamen, det vil vi jo, fordi at vi står med den udfordring, at lige nu, der trækker vi over på CO2-kontoen, og de kommende år, der har vi brug for markant at få sænket den del af CO2, der er i luften. Og man kan sige, der er træerne vores bedste ven i klimakampen, når det handler om at, hvad kan man sige, suge CO2 eller optage CO2 for atmosfæren. Fordi det er sådan, at når et træ er ved at være stort og fuldvoksen, så binder det jo noget CO2. Så i stedet for det er i luften, så er det i træet. Og det har vi brug for, fordi skal Danmark nå i mål med at blive et klimavenligt land, få reduceret vores CO2-udslip med 70% i 2030, så har vi brug for hjælp fra træerne. Ja, og hvordan vil I så opnå det her mål om at plante 200.000 hektar skov i Danmark inden for de næste 4 år? Jamen, der skal vi have fat i flere hjælper, kan man sige. Det er jo sådan, at det er de her 200.000 hektar. Ja, Signe Munk, der er desværre lidt udfald på... Ja, der røg du af, Signe Munk. Du kan faktisk ikke høre, hvad jeg siger, men så taler jeg til jer, der lytter med. Der er udfald på linjen. SF's klimaordfører Signe Munk hoppet af. Jeg prøver at se, om vi kan få ringet hende op. Så kan jeg lige nævne i mellemtiden her, at ifølge Danmarks Statistik, så er allerede 14,5% af Danmark dækket af skov, og SF vil finde jorden sammen med landbruget og sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Og så vidt jeg kan forstå, så er det noget med, at landmænd skal kunne sælge deres jord til staten. Og det her skal også finansieres ved at optage lån med en statslig garanti på 32 milliarder kroner at lave en skovfond. Men Signe Munk, nu er du med igen. Godmorgen. Godmorgen. Og hej igen. Nå, ja, hej igen. Det er dejligt, du kunne være med på telefonen den her gang. Ja. Prøv, jeg sad lige her og snakkede lidt om det her med, hvordan I ville gøre det, og hvad det ville koste og sådan noget. Vil du fortælle lidt om, altså hvordan igen, og så tager vi det med, hvad det vil koste lige bagefter. Men hvordan vil I sørge for, at der bliver plantet skov på 200 hektar i Danmark? Det er et areal på størrelse med Møn, Lolland og Bornholm tilsammen. Det er rigtig meget, det her. Og det er jo steder, hvor der i dag ikke er skov. Så det er ny skov, der skal komme. Hvordan vil I sørge for det? Ja, det er lige præcis rigtigt. Det er jo ny skov. Og man kan sige, at Danmark har jo haft, eller har en skovmålsætning, hvor man siger, at egentlig vil man over de næste 20 år plante 200.000 hektar skov. Vi siger det over de næste 4 år. Og det kommer jo til at kræve, at der er nogle landmænd, selvfølgelig, som siger, at noget af mit landbrugsareal, det vil jeg faktisk gerne plante skov på. Det kræver også, at kommunerne i deres skovrejsningsplaner ser igennem, hvor er det, vi egentlig tænker at planlægge mere skov, måske tættere på byen. Og så kræver det selvfølgelig også, at vi kigger på de statslige arealer og kommer i gang med at rejse den skov, vi ellers har sagt, vi egentlig vil rejse bare over de næste 20 år, men vi ser så de næste 4 år. Så vi sætter jo tempoet væsentligt op. Men der er både private, staten og kommunerne, som skal spille ind med arealer. Hvis vi så tager det private, altså landmændene, hvor meget skov regner du med, at de skal sørge for at plante ud af de 200.000 hektar? Hvor meget skal landbruget stå for? Jeg kan ikke sige præcis, hvor snittet skal ligge, men de kommer til at skulle bidrage med en meget stor andel. Cirka? Det kan jeg ikke sige dig, men meget. Hvorfor har du ikke regnet det ud? Det er fordi, at vi kan jo ikke på forhånd sige, hvor meget landmændene vil spille ind med. Men det vi kan se, det er jo, at der er mange landmænd, som gerne vil rejse skov. Og det vi så gør med skovfonden, det er jo, at vi siger, at her er pengene til det. Så I giver landmændene pengene til det? Ja, og vi tilbyder egentlig 3 forskellige modeller, alt efter hvad de har lyst til. Enten så siger vi, at vi kan godt opkøbe det areal, så det kommer på statslige hænder og rejseskoven. Du kan også få et lån til rejseskoven, eller vi kan kompensere den planlagte skovrejsning, du laver. Så på den måde så er vi helt åbne for forskellige finansieringsmodeller for landmændene. Okay. Hvad hvis I ikke kan få nok landmænd til at sige ja til de her tilbud om at plante skov? Hvad gør I så? Kunne I finde på at tvinge dem til det? Det er jo et tænkt eksempel, og man kan sige, at den her skovmålsætning, vi har haft i mange år, har jo i forvejen været et mål om og en hensigt om, at vi skal plante faktisk de her 200.000 hektar skov. Så det vil sige, at det er et helt nyt det der med, at der skal plantes mere skov. Og det vigtige er jo altså, at vi får gjort de her penge mulige at få fat på. Jeg tror også, man skal huske på, at mange af de landmænd i hvert fald, jeg møder, de vil jo gerne hjælpe med både at passe på vores vandmiljø, men også tage del i klimakampen. Og her er et ret godt værktøj i forhold til skovdrift. Kan jeg få dig til at svare på det her tænkte eksempel, som du siger? Det er jo et tænkt eksempel, det har du fuldstændig ret i, men derfor kan man jo godt svare på det. Hvis de ikke vil, plante skov, landmændene, hvis de ikke vil tage imod de tilbud om, at de enten kan låne penge, eller I vil købe, altså staten vil købe jorden og plante skov, eller blive kompenseret eller noget, vil I så tvinge dem til det? Det er ikke, planen lige nu, fordi jeg tror egentlig, at vi kommer derhen af frivillighedens vej, altså. Og hvis I ikke gør det, det er jo det, der er spørgsmålet, hvis I ikke kommer derhen af frivillighedens vej. Jamen, jeg synes i hvert fald lige, vi skal se, om det ikke går frivillighedens vej til at starte med. Okay, fint nok. Hvad vil det koste staten, det her? Du siger, man vil kompensere landbruget, man vil låne dem penge til at gøre det, eller købe jorden. Hvad vil det koste statskassen at plante så meget skov, 200.000 hektar skov? Jamen, det vi foreslår, det er jo, at staten skyder 3 milliarder ind i fonden, og resten laver vi via optag lån. Og det er jo sådan, at boligejerne og mange folk har opdaget, at der er negativ rente på lån. Og derfor mener vi faktisk også, at det er et godt tidspunkt, at vi optager lån til ligesom og investere i at få plantet træ, så vi får taget fat på den del af klimaredskabet. Så hvor stort skal det lån være? Jamen, vi foreslår, at man maksimum får en gæld på 32 milliarder, og når man så lægger det sammen med, at vi også spytter penge, så bliver det jo en ret stor fond, og det skal også til for, at vi kan nå i mål med de 200.000 hektar, som ganske rigtigt jo er ambitiøs, men bestemt inden for rækkevidde. Så det er altså 32 milliarder plus 3 milliarder, man skyder ind, så det vil koste 35 milliarder kroner, er det rigtigt forstået? Ja. Okay. Hvor meget velfærd kan man få for de penge? Jamen, fidusen er jo lige præcis, at når vi optager lån, så påvirker det ikke, hvor mange penge vi har i råderummet. De 3 milliarder, som staten skal skyde i det, der foreslår vi, at man bruger penge fra DSF's forslag, eller man konstruerer en klimafond, hvor SF har foreslået, at alle danskere bidrager med lidt for at skyde ind i sådan en fælles pulje til at håndtere klimaforandringen. Der foreslår vi, at de 3 milliarder skal tages fra. Ja. Så på den måde påvirker det ikke, hvor mange hjemmehjælpstimer din mormor kan få, eller hvor mange pædagoger, der skal være i daginstitutionerne. Men staten vælger her at bruge 35 milliarder kroner på ny skov. Så spørger jeg så, hvor meget velfærd kan man få, hvis man havde brugt 35 millioner kroner på velfærd i stedet for? Altså, hvor meget velfærd kan man få for 35 millioner kroner, som du vil bruge til skov? Jeg mener ikke, du kan sætte det regnestykke op, fordi det er jo penge, vi kommer til at låne optag til de her opkøb og investeringer. Og på den måde vil vi jo ikke låne optag en pulje penge til at dække velfærd, som jo er en løbende driftsudgift på en anden måde. Så på den måde mener jeg ikke rigtigt, at du kan sætte det regnestykke op. Altså, selvfølgelig kan man det, hvis man bruger 35 millioner kroner på noget, så siger jeg så, hvad kunne man så have brugt pengene på i stedet for? Ved du, hvor meget velfærd man kan få for 35 milliarder kroner? Ja, men du vil jo bare ikke, optage et lån på den måde til at dække din velfærdsudgift. Okay, hvordan vil I betale det her lån på 32 milliarder kroner tilbage igen? Hvor skal de penge komme fra? Jamen altså, vi vil jo afdrage på gælden. Og i dag der er det sådan, at årligt der har EU en pulje til bæredygtig skovdrift. Og de penge, dem foreslår vi, at man kan bruge til at afdrage på gælden. På sigt mener vi jo også, at EU's landbrugsstøtte skal omlægges sådan, at man også kan få støtte til de arealer, altså sådan for godt, hvor man har natur på som landmand, så man ikke skal dyrke arealer, så der ligger støtte, nogle som ikke er særlig gode til afgrøder. Undskyld, jeg lige afbrød dig der. Det er bare fordi... Er bare så du siger, der er nogle EU-puljer, I håber, der kan dække de her 35 milliarder kroner. Har du tilsagn fra de her EU-puljer om, at de gerne vil dække de her 35 milliarder kroner, som I vil bruge til at plante skov, eller er det bare noget, du håber på? Nej, altså man kan sige, at i EU's landbrugsstøtte i søjle 2, der er penge til det, man kalder bæredygtig skovdrift. Og det fortsætter vi selvfølgelig videre til, som det har været de sidste år. Ja, så er du sikker på, at pengene kan komme fra EU til de 35 milliarder, eller er det bare noget, du håber? Kan du lægge hovedblokken og sige, at EU vil gerne betale de her 35 milliarder? Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om SF gør regning uden vært her og bruger 35 milliarder kroner, håber, at pengene kommer ind fra EU-puljer, og så når det kommer til stykket, så kan det være, at det ikke sker alligevel. Så hvor sikker er du på, at I kan få dækket udgifterne 35 milliarder kroner til ny skov fra EU? De penge til skovfonden skal jeg finde uanset hvad. De puljer, der er til bæredygtig skovdrift i dag, vil man godt kunne bruge til den her pulje her. Der er ikke noget, der tyder på, at EU lige pludselig skal stoppe med den her pulje. Så EU betaler alle 35 milliarder, tror du? Nej, for det skal de jo ikke, fordi vi låner jo, som vi tidligere har talt om. Hvem skal så dække de 32 milliarder i lån? Hvor skal de penge komme fra? Jamen, dem skal vi optage via, optage lån med statsgaranti. Det kan staten jo godt. Men når man låner, dem skal de betales tilbage. Ja. Hvor skal de penge komme fra? 32 milliarder kroner. Ja, og det er der, hvor vi skal bruge penge fra EU's landbrugsstøtte til at servicere gælden, altså afbetale på gælden. Det vil også være sådan, at når man planter skov, så vil noget af den her skov jo også kunne bruges til at sælge, blandt andet til at lave bygningsmaterialer til boliger. Og det vil sige, at på et tidspunkt vil der også kunne komme en indtægt af den skov, man har plantet. Så på den måde er der på længere bane også en indtægtskilde der. Tusind tak, fordi du vil være med, Signe Munk, klimaordfører for SF, til at snakke om den nye plan for at dyrke 200.000 hektar skov, altså et kæmpe areal, der svarer til hele Møn, Lolland og Bornholm, og det vil altså koste 35 milliarder at gøre det. Staten skyder selv 3 milliarder ind, foreslår I, og låner de sidste 32 milliarder kroner. Tak for det. Ja, selv tak. Klokken er 7:04. Du lytter til 24/7 morgen. Der er muligvis en politianmeldelse på vej mod Danske Bank fra Finanstilsynet. Det skriver erhvervsmediet Finans. Magnus Barsø, godmorgen. Godmorgen til dig. Du skal simpelthen lige fortælle os lidt om, hvad det er, der er på vej her, og hvad der sker. Vil du gøre det? Jamen, det vil jeg gerne. Finanstilsynet har tilsyneladende en politianmeldelse på vej til Danske Bank i forbindelse med et produkt, der hedder FlexInvest Fri, som er sådan et investeringsprodukt, og det vil være den første gang nogensinde oplyser tilsynet til os, at man sådan set prøver at politianmelde og prøve ved en domstol et brud på reglerne og investeringsrådgivning, og de er egentlig ret klare, de her regler. Det handler om, at man skal, citat, være redelig og professionel, citat, slut, og i markedsføringsreglerne af de her produkter skal man også være tydelig og ikke vildledende. Og det er det, som tilsynet så synes, at Danske Bank har gjort. Og hvis vi lige kigger på, hvad er det her FlexInvest Fri? FlexInvest Fri er et obligationsprodukt, som Danske Bank har solgt til deres kunder, velvidende, at det formentlig vil give et negativt afkast. Altså, Danske Bank sad tilbage i 2017 i vinter, 13. januar 2017, og så havde de et internt møde, hvor de gik igennem det her produkt, og der har man fået fremlagt af en medarbejder en analyse, der viser simpelthen, at omkring 30.000 kunder, de står til et negativt afkast, fordi at afkastet på de obligationer er så lave, så gebyret til banken simpelthen æder det. Så banken kommer til at tjene penge, kunderne kommer til at tabe penge, og man overvejer faktisk at lave nogle ændringer af gebyrene, sætte gebyrene ned, sådan så banken ikke tjener penge, men at kunderne dermed heller ikke taber penge, men det siger man faktisk nej til, og det gør man altså i januar 2017, og man ender på et estimat på omkring 65.000 kunder, som på det tidspunkt vil tabe penge. Og det kører man så 2017, man hæver gebyrene i juni 2017, og så frem til oktober 2018, så oplyser Danske Bank til Finanstilsynet, at de er altså blevet opmærksom på det her produkt, som jo tilsyneladende fører kunderne bag lyset. Og det hører vi ikke noget om i offentligheden, vi hører så noget om det her i juni 2019. Mm. Og det er så også der er en direktør, der bliver fyret osv. Men pointen er i virkeligheden, Danske Bank har sammensat og gennemanalyseret et produkt, et obligationsprodukt, som kunderne næsten er garanteret at tabe penge på, og det ved banken alligevel sælger det. De sælger det faktisk til 7.500 nye kunder efter de har hævet gebyrene, velvidende af alle de her kunder, formentlig kommer til at tage penge. Og det er jo altså det, som Finanstilsynet mener. Ja, det er ikke kun etisk og selvfølgelig udslag for en dyb råden forretningskultur. Det er formentlig også ulovligt. Mm. Og hvor usædvanligt er det, at Finanstilsynet politianmelder Danske Bank? Jamen, det er højst usædvanligt, og vi skal også huske, det er en aktindsigt, som vi har fået i deres rapporter. De er i gang med at lave udkast, altså de er i gang med at lave den her endelige rapporter af Danske Bank, hvor de også kommer med den her politianmeldelse. Formentlig, vi ved det ikke helt endnu. Det er jo ligesom, det er vores indblik og vores kilder, der siger det til os. Det er ikke sådan offentligt endnu, men det vil være historisk, altså det vil være første gang. Altså det tilsynet siger til os, de har sådan set ikke gjort det før, altså lavet politianmeldelser på baggrund af at en bank har ført deres kunder bag lyset. Og, altså, det kan godt være sådan lidt komplekst nogle gange at forstå det her, ikke? Altså, fordi man jo er en kunde i en bank, og man må selv på en eller anden måde tage stilling til det, men det er lidt ligesom en form for pølsefabrik, ikke? Altså, man ved ikke rigtig, hvad der kommer i pølsen. Man har en tillid til, at fødevaremyndighederne tjekker det. Man har en tillid til, at virksomheden ikke putter noget gift ned i. Men her har man altså puttet noget ned i, man får det dårligt af, og solgt det alligevel. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Godmorgen, godmorgen. Igen i dag, da jeg vågnede, der var Donald Trump på forsiden af netaviserne. Han har tweetet om Danmark i nat, eller det er faktisk 12 timer siden, at han skriver om, hvor lidt vi betaler til vores forsvar, og det er under den målsætning, som NATO har. Han siger, at vi skal op på 2%, vi er kun på 1,35%. Og det er jo rigtigt, vi er under 2%. Så har han også været ude at stå på græsplænen foran Det Hvide Hus og sige, at Mette Frederiksen, vores statsministers udtalelser, er nasty, og har i det hele taget kritiseret hende, fordi hun sagde det her med, at han ville købe Grønland, at det hele den diskussion var absurd. Og der er Trump altså provokeret af tonen i debatten, pludselig. Så vi skal prøve at få nogle kommentarer selvfølgelig i den her time på det sidste nye. Trump er også på forsiden af flere aviser. BT har historien, eller jeg ved ikke om det er en historie, i hvert fald en overskrift, der bare hedder Donald Dump. Altså dumme Donald på forsiden. Historisk kugle, skriver Berlinske på forsiden, og det er jo bare, ja, spørgsmålet er selvfølgelig, om det er vigtigt alt det her, og jeg har min tvivl. Underholdende er det i hvert fald, og det, derfor skal det jo også dækkes. Og det er jo bare ikke hver dag, at Trump han kaster sig over Danmark. Han kaster sig over alle mulige, men nu er det så blevet Danmark i en række tweets her. Og jeg kan også fortælle, bare hvis man tænker sådan, det her, det er sådan, jorden drejer rundt om hele den her debat. Det gør den ikke. Siden Trump han skrev de her tre tweets, der har han skrevet altså helt vildt mange andre om alt muligt andet med veteraner og ham, der grundlagde Ford, og jamen, jeg tror, der er en 6-7, jeg sidder med hans Twitter-profil foran mig her, 6-7 forskellige tweets, så han er videre. Altså i hvert fald på Twitter er han videre, det kan være, han vender tilbage til Danmark. Vi er slet ikke videre her i Danmark. Det er selvfølgelig den store historie. Du kan blande dig 42 600 24 7. Noget andet, jeg også gerne vil snakke om i den her time, det er, hvad mener Socialdemokratiet om nedskæringer på kulturområdet? Når man melder så klart ud inden et valg, så synes jeg også, at man skal stå ved det. Flere store kulturaktører kræver et klart svar fra Socialdemokratiets kulturminister. Vil regeringen fjerne sparekravene som lovet? Senere i timen taler jeg med Sten Bording Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening og formand for Kulturudvalget i Aarhus Kommune, vel at mærke for Socialdemokratiet, skal sparekravene fjernes, som man havde sagt, at man ville gøre under valgkampen. Dette er Radio 24/7. Men som jeg også lige vendte med Magnus Barsø, debatredaktør på Finans Inden Nyhederne, der er muligvis en politianmeldelse på vej mod Danske Bank fra Finanstilsynet. Det er usædvanligt, og Magnus Barsø, du er faktisk blevet hængende i studiet her, fordi vi snakkede lidt om, hvorfor Finanstilsynet anmelder, eller angiveligt vil anmelde Danske Bank til politiet, og hvad Danske Bank havde gjort. Kan du prøve lidt at fortælle lidt om, hvordan Danske Bank sådan internt, hvad vi ved om, hvordan de internt reagerede, mens de angiveligt solgte et produkt til kunderne, som de vidste, kunderne ville tage penge på? Ja, altså, det vi kan se ud af den her redegørelse, som Finanstilsynet kommer med, der har de selv kortlagt kommunikationen frem og tilbage og mødedokumenter osv. Og der er ikke nogen navne. Navnene er ligesom streget over med en sort bjælke af Finanstilsynet selv, så vi ved ikke præcis, hvem det er, der har gjort det, men vi ved, at i januar 2017, der sidder de den 13. januar og holder det første møde omkring det her produkt, og så går der, og det her produkt er, altså analysen er, folk kommer til at tage penge, Flexinvest Fri er et obligationsprodukt, og hvis man som kunde har penge i det, så kommer man formentlig til at tage penge, fordi afkastet, altså renterne er så lave, og gebyret er så højt. Danske Bank kommer til at tjene penge, kunderne kommer til at tage penge. Og det er jo selvfølgelig problematisk, og det snakker man om på det møde, men man bliver enige om ikke rigtig at gøre noget, og så går der 2 uger, og så holder man et møde til. Og i mellemrækken så stiger, altså i mellemtiden så stiger det her tal i estimaterne til omkring 65.000 kunder. Vi ved faktisk nu, at det drejer sig om 87.000 i alt, men på det tidspunkt så er estimatet omkring 65.000. Og så er det altså der, man snakker om, hvad skal man så gøre? Og her omtaler man simpelthen de her kunder, der kommer til at tabe penge, altså formentlig kommer til at tabe penge som loser, altså citat, altså som tabere, ikke? Og det er jo bare, altså... Det siger jo meget om, at Danske Bank selv vidste, hvad det var for et produkt, og hvad det var en øvelse, de var ude i. Altså, de er simpelthen ude i en øvelse, hvor at de sikrer deres eget gebyr og deres egen penge med, på bekostning af deres kunder, og fører dem bag lyset. Og det er jo bare noget, der vækker minder om, hvad man gjorde lige op til finanskrisen, hvor kunder også blev ført bag lyset og sådan noget. Og det er også derfor, at man skal virkelig også se, at den oprydning, Danske Bank har i gang i nu, altså med Carsten Dybvad som ny bestyrelsesformand, Chris Vogelsang som ny topchef, at man prøver virkelig at lægge afstand til alt det, der var før i tiden. Altså Jesper Nielsen, hvis vi lige tager ham, altså hvis vi tager konsekvenserne. Må jeg lige prøve at spørge ind til det her med losers først? Ja. Altså, Danske Bank sidder på et møde og snakker om, at de sælger det her produkt, og kunderne sikkert kommer til at tabe på det, og de kommer til at vinde på det, men man bliver ved med at sælge det alligevel til sine kunder. Hvem er det, der i den forbindelse kalder kunderne for tabere? Jamen, det ved vi ikke, altså fordi at den er nemlig overstreget af Finanstilsynet. Altså navnene på dem, som har siddet til det her møde, det prøver vi endnu at kortlægge ved helt normal journalistisk fremfærd, ved at snakke med kilder til baggrund, og så finde ud af, hvem der var til mødet, hvem der tog den her beslutning. Det vi kan konstatere er bare, at Danske Bank har lavet ret mange ledelsesombytninger, og folk er forsvundet ud af banken. Mange af de her folk, som har været inde over den her proces i den her afdeling Wealth Management, de er altså kommet videre. Og chefen for den afdeling, Jesper Nielsen, han var i lang tid kronprins til at blive topchef i Danske Bank, men han bliver fyret på gråt papir her i juni 2019, da offentligheden bliver bekendt med den her sag. Og der må vi jo bare altså formentlig antage, at nogle af de navne, eller et af de navne, som er streget over med sort, formentlig er hans. Hvis jeg lige må sige, Danske Bank, det må man også give Danske Bank. Altså, det her er helt tydeligvis et udslag for en råden forretningskultur. Formentlig også ulovligt, det er jo det, som Finanstilsynet nu vil teste. Men vi må også konstatere, at Danske Bank virkelig har prøvet at sætte punktum og sparke folk ud og gøre op med den her kultur. Det skal de have kreditten for. Altså Jesper Nielsen er fyret, der er en anden direktør, der også er blevet fyret. Sådan så vi banker nemt meget Danske Bank, og det her det er helt umiskendeligt også en rigtig, rigtig rædderlig sag, men man må også give dem, at det ser ud som om, at man er i gang med at vende skuden, fordi man har simpelthen været inficeret med en kultur, som var usund. Okay. Magnus Barsø, debatdirektør på Finans, tusind tak, fordi du kiggede forbi studiet. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforherligelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke leverpostej eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har de indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Donald Trump er på forsiden af alle aviserne her til morgen. Han har tweetet om Danmark her for 12 timer siden, og han har kaldt Mette Frederiksen for, eller Mette Frederiksens udtalelser for nasty, altså væmmelige i forbindelse med salget af Grønland. Hun afviste jo salget og sagde, at snakke om det var absurd, det var en absurd diskussion. Det mente Trump ikke, hun skulle have sagt. Jens Rohde, folketingsmedlem for Radikale Venstre og næstformand i præsidiet. Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil egentlig godt starte et lidt andet sted. Nu skal jeg lige se om mikrofonen sådan der, så virker den. Et lidt andet sted, og så kom tilbage til de seneste udtalelser fra Trump. Hvordan har dine børn det med, at Trump har aflyst sit besøg til Danmark? Jamen, de blev meget glade. De blev virkelig glade. Fordi da vi fortalte, at de er 8 og 10, de to piger derhjemme, og ikke mindst hende på 8, hun er sådan decideret, hun er sådan lidt bange for ham. Og så hun begyndte at græde, da hun hørte, at han skulle komme til Danmark, og det var lige ved puttetid, og så ville hun absolut ikke høre noget som helst om, at han skulle komme til Danmark. Og det blev heller ikke bedre af, at hendes far og mor så, fordi jeg sidder i præsidiet, så skulle vi jo så også med til den her, det her galatafel, der var planlagt, som dronningen havde inviteret til. Så det blev ikke bedre af, at far og mor så oven i købet skulle stå foran ham og spise middag med ham. Så da, det kan godt være, at der var mange, der måbede, og mange blev ked af det og så videre, men mine børn, de blev glade, da de hørte, at Trump ikke kommer til Danmark. Ja, du har jo skrevet også om det her, altså på Facebook. Du skriver, mine børn er stærkt begejstrede over, at deres far og mor ikke skal til gallamiddag med Trump. Den mindste begyndte at græde den dag, hun fik at vide, at han overhovedet havde planer om at komme til landet, og i dag glæder de sig. Vi andre nøjes med at måbe over det samlede forløb og fortsætter samarbejdet med USA på alle niveauer. Og så er det vist på tide at erkende, at vi på alle måder har brug for et stærkt EU. Så kommer der også lige noget med EU ind. Det er jo mig. Ja, ja. Men Jens Rohde, det her med, hvad børnene tænker om Trump. Altså, jeg synes egentlig, det er lidt interessant. Jeg ved ikke, om det er fuldstændig åndssvagt, men det synes du på en eller anden måde måske også. Altså, og jeg bare lige sige, nej, jeg synes absolut ikke, det er åndssvagt, for de tager jo, altså, du kan jo ikke åbne en fjernsynskanal, uden at der er et eller andet med Trump i den mere eller mindre absurd situation. De står og ser det børn, og de samtidig oplever en mand, som jeg tror på børn må virke decideret skræmmende. Ja. Og de jo så selvfølgelig også hører forældrene sige, at de ikke er særlig begejstrede for ham, og at han ikke er specielt begavet. Så sætter det sig jo selvfølgelig i børnene. Det siger jo sig selv, og, ja. Og de forstår jo mere, end man tror. Så nu snakker jeg til jer børn, der lytter med. Hvis I gerne lige vil fortælle, hvad I egentlig synes om Donald Trump, præsidenten, så send en sms ind på 42 600 247, så kan det være, at vi ringer på jeres telefon eller jeres forældres telefon for lige at høre, hvad I synes om Donald Trump. Og Jens Rohde, jeg kan fortælle dig, at jeg har også hørt mange børn, der er ufattelig bange for Donald Trump. Jeg tror ikke bare, det er dine piger. Altså, jeg har snakket med børn, der ser ham som altså, fordi børn har jo nogle gange det her med, altså, enten som man god eller ond, ikke? Altså skurk eller helt. Ja. Og der er han bare en ond mand. Det er også det, som mange børn, tror jeg, får at vide, altså af voksne og i skolerne. Men han måske også... Altså, hans uortodokse stil gør jo også, at han på mange måder passer ret godt ind i skurkerollen i de eventyr, som børnene ser. Hvad enten det er Narnia eller Løvernes Konge, eller hvad vi er. Det er simpelthen arketypen på det, som børn ikke vil have. Og som man jo sjovt nok i amerikanske historiefortællinger gør til den store skurk i den verden, som børnene ellers skulle have det godt i. Ja, og så er børnene jo også måske altså dem, der ved, hvordan folk snakker om Trump, når døren er lukket. Altså, og der er ikke nogen, der lytter til mor og far andet end børnene, ikke? Så de får sandheden at vide, hvad forældrene mener. Ja, ja. Men hvad fortæller du dine børn om Trump? Jamen, jeg fortæller, fordi jeg bliver jo, de spørger jo, hvad er det nu, og sådan noget der. Og jeg fortæller dem jo selvfølgelig også, at jeg har et meget vanskeligt forhold til manden, og jeg ikke mener, at han er, han egner sig jo ikke til at være leder i den her verden. Jeg mener simpelthen, han er farlig. Jeg mener, han er meget farlig for verdensfreden, fordi han konsekvent gør han jo det, at han bygger, eller alle de stabilisatorer, man har bygget op i de sidste 70 år i verden for at undgå konflikter, eller for at håndtere de konflikter, der altid er, den bryder han jo ned. Og han bestiller jo ikke andet end at true os. Altså, han truer hele tiden EU med sanktioner, han truer alle dem, der ikke vil, ligesom ham, dem begynder han jo at true. Og det er jo også lidt det samme, han gør her, fordi han bliver fornærmet. Mm. Og jeg sidder sådan... Ja, nu ved jeg, at mine børn lytter, så jeg tror lige, jeg skal holde tilbage. Men altså, en mand med så ufattelig lavt selvværd, han er farlig. Ja. Hvad vil du sige til dine lige... børn? Kan du ikke sige til børnene, at de lige skal sætte fingrene i ørerne, og så sige, hvad du i virkeligheden mener, Rode? Der må være et eller andet galt med hans genitaler. Ja. Okay. Ellers kan man ikke have så lavt selvværd. Nej. Lad os lige vente det seneste, der er sket med Trump. Han står i aftes dansk tid på græsplænen foran Det Hvide Hus og har sådan et eller andet form for pressemøde og begynder så at snakke om hele sagen med Danmark. Han ville jo gerne købe Grønland, og det kunne han ikke få lov til. Mette Frederiksen sagde, at det var en absurd diskussion, og så aflyste han den tur til Danmark, han ellers havde planlagt. Han skulle have kommet her den 2. september. Og så siger han sådan her. Denmark, I looked forward to going, but I thought that the Prime Minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. Hvad tænker du om hvad han siger her? Han siger... At Donald Trump af alle i den vestlige verden skulle blive stødt over en bestemt sprogbrug. Er jo i sig selv patetisk. Og jeg er af den opfattelse, at vores statsminister gjorde det eneste rigtige, fordi det handler jo... For det første skal man huske, at han stiller sig jo op på plænen og siger, det er jo bare en real estate, altså det er jo bare en stor ejendomshandel, uden at have den mindste historiske forståelse, uden at have den mindste empati med de mennesker, han taler om. Han taler jo simpelthen om det hele som en ejendomshandel. Det skal den danske statsminister jo reagere så skarpt på, som hun overhovedet kan, fordi det handler om vores egen selvrespekt. Og det handler jo om, at hun skal vise, at her agerer hun ikke nyttig idiot for en eller anden amerikansk præsident, men her sætter hun foden ned, og så skal hun tale til vores selvforståelse. Der var ikke én dansker, der ikke synes, at det her det var absurd. Og derfor er det jo vigtigt, at hun som dansk statsminister også siger det. Jeg synes, hun har håndteret en fuldstændig umulig situation til UG, og det eneste, der er at gøre nu, det er jo bare i den her sammenhæng at slå ring om statsministeren. Men var det ikke bedre, hvis hun ikke havde sagt... Absurd, altså. Nej, for det var det, vi alle sammen tænkte. Det var det, vi alle sammen havde. Hun kunne have brugt meget værre sprogbrug. Det er det, der er skillige politikere, der har brugt meget værre sprogbrug om det her. Jeg mener, hun går lige dertil, hvor hun både kan og skal. Jeg synes simpelthen, hun rammer den så rent, fordi diskussionen er jo absurd. Og man skal huske på, at manden inviterer sig selv. Han har selv et sprogbrug om det her, som jo... For et hvert normalt tænkende menneske er absurd, nemlig at det her det er bare en stor ejendomshandel. Mm. Det skal statsministeren på en eller anden måde i talesæt, for at ikke bare hun selv, men vi som danskere bevarer vores selvrespekt i sådan en diskussion. Okay. Så lige det sidste, jeg vil vende med dig. Trump har tweetet jo her for det 12 timer siden, ser det ud til, når jeg går ind på hans Twitter-konto, at vi skulle tage at betale noget mere. Han bruger den her anledning... Altså, han har jo sådan en eller anden form for skænderi med Danmark. Nu her. Jamen, jeg har også, han har lige sagt, at han kan sende amerikanske soldater. De kan bare som det til Polen. Altså, det er det, jeg siger. Han går hele tiden og truer. Ja, ja. Så nu han har kastet sig over os lige for tiden jo. Og så siger han det her med, at for the record, det er så et tweet, han laver. Han laver tre tweets om Danmark her for 12 timer siden. For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and they should be at 2%. We protect Europe and yet only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that. Han siger, at vi skal betale mere til forsvaret. Vi har lovet NATO, at det vil vi gøre. Danmark skal op på 2% for ligesom at bidrage nok til forsvarssamarbejdet. Hvad tænker du om det, han tweeter om der? For the record, der er jo ikke noget land, som i forhold til sin befolkningsstørrelse har bidraget mere til de amerikanske eventyr eller krige, eller hvad vi skal kalde dem, i Mellemøsten i de sidste 20 år. Så jeg synes lige, han skal spise brød til. August på 9 år fra København. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, August. Godmorgen. Nå, hvad tænker du om Donald Trump? Jeg synes, at han er uforskammet. Han er irriterende. Han kan ikke bare aflyse et møde, fordi jeg ikke vil sælge det Grønland, som vi er en del af i rigsfællesskabet med. Og jeg synes, det er uforskammet, at han bare aflyser et møde på grund af det der stat. Ja. Jeg er så glad for, at du bruger ordet uforskammet. Det er jo et næsten glemt og overset ord i det danske sprog i dag, men det jo rammer jo fuldstændig ind, hvad manden han er, nemlig uforskammet. Ja. Tak for det. August, det var Jens Rode, du lige talte med der. August, jeg hedder Asger forresten. Ja. August, hvad tror du sådan, hvordan tror du Trump han er? Altså sådan, når man er, altså hvis man var sammen med ham? Altså, jeg tror, han vil være okay egentlig at være sammen med, men altså, jeg tror, han på samme tid vil være lidt af en blærerøv. Hvis man kan kalde ham det. Det tror jeg også. Det tror jeg godt. Okay, August. Og så med samme knebne øjne. Ja. August, er du kommet i tøjet og sådan noget endnu? Nej, jeg sidder lige i morgenkåb. Jeg har ikke lige orket det endnu. Nej. August, må jeg spørge om noget? Fordi mine børn, de går også lidt op i hans hår. Hvis du sådan skulle beskrive hans hår, hvad vil du så sige? Nu har jeg to piger. Han har sådan lidt brunt, lidt lys på samme tid. Og så sådan lidt kort hår. Det er omkring. Mine døtre synes, det ligner tishår. Ja, jeg er enig. Nå, August, tak fordi, at vi lige måtte ringe til dig. Kan du hilse din mor og far? Ja, det kan jeg. Okay, hej. Hej. Hej. Lars fra Brylle, du har også skrevet ind på 42 600 24 7. Hvor gammel er du? Jeg er 50. Tak fordi... Derfor kan man da godt være barn lige alligevel. ja, men jeg er stadigvæk en lille dreng. ja. Prøv at, vi skal lige høre. Du mener, at Jens Rode tager fejl, forstår jeg. Med noget af det, han har sagt her. Du er uenig med ham. Hvad du gerne vil bringe på banen? Jamen altså, vi kan jo alle sammen godt forstå, at Trumps offentlige ønske om købet af Grønland er både barnligt og latterligt. Men jeg synes også, at Mette Frederiksens reaktion er meget, meget uheldig. Fordi hun burde vide, eller nogen af hendes rådgiver burde vide, at Donald Trumps ego er lige så stort, som hans tower er. Og derfor så skal man jo ikke vaske den amerikanske præsident i offentligheden på den måde, som hun har gjort, ved at kalde det absurd. Altså, hun er jo på grænsen til at kalde ham dum. Og det vil den amerikanske præsident jo reagere på. Så hvis det havde været mig, tror jeg, jeg havde afgivet, selvom man kunne være fristet af at sige, som hun gjorde, en mere afdæmpet reaktion, som at, jamen, vi har mange interessante og spændende og vigtige emner, vi skal tale om. Vi skal ikke diskutere emnerne her i offentligheden. Og så er det det. Og det vil... Man burde vide, at det er sådan, Trump vil reagere på den der afvaskning. Mm. Og hun ydmyger ham jo egentlig. Altså... Jeg tror, Donald Trump havde fundet en undskyldning uanset, fordi han ikke får sin vilje. Det er jo den måde, han optræder på rundt i Europa. Nu har jeg selv oplevet adskillige gange, fordi jeg har fulgt så meget med i det, hvordan han har ydmyget Merkel, og hvordan han mener at tillade sig at behandle hende. Så jeg tror sådan set, at han havde reageret sådan her alligevel. Når jeg forsvarer Mette Frederiksens reaktion, fordi jeg synes egentlig også, at den er meget afmålt, så er det. Man skal tænke på, at hun, altså, hun befinder sig der, hvor hun gør på det tidspunkt. Og jeg tror, det er meget vigtigt for det grønlandske folk og for hele forståelsen af vores rigsfællesskab, at man her sætter en fod ned og siger, jamen det er jo absurd, at vi skulle opgive vores rigsfællesskab. Det er absurd, at vi skulle sælge grønlænderne til USA. Der skal hun jo, som sin første opgave, der skal hun jo tale til danskerne og til det grønlandske folk og til rigsfællesskabet og sige, at det her, det kommer aldrig nogensinde på tale. For hvis det er sådan, hun bliver for mild i sin afvisning af det, så tror jeg, hun vil få kritik på hjemmebane for, at hun ikke er klar nok i mailet. Jens Rode fra De Radikale, tusind tak, fordi du kom, og også tak til Lars fra Brille på 50 år, der havde skrevet ind på 42 600 24 7. 8:30. Må man bruge ordet prul? Er noget er prullet? Pelle Dragsted fra Enhedslisten, der tidligere var i Folketinget, det er han ikke længere. Han kommer herind lige om 10 minutter kvarter og snakker om det, så skal jeg også lige om 3 minutter vende om. Socialdemokratiet må stadigvæk vil spare på kulturen og bevare omprioriteringsbidraget, selvom de under valgkampen har sagt, at det ville de ikke. Jens Rode nu. Ja, hvis de vil det, så er det i hvert fald prul. 8:30. Du lytter til Radio 24/7. Den amerikanske præsident er tilsyneladende blevet stødt over statsminister Mette Frederiksens sprogbrug, da hun afviste, at et salg af Grønland kunne komme på tale. Donald Trump skrev i går i en stribeopslag på Twitter, at han har udskudt eller aflyst sit besøg i Danmark på grund af Mette Frederiksens klare afvisning. I søndags kaldte Mette Frederiksen det for en absurd diskussion, da hun gjorde det klart, at verdens største ø ikke er til salg. Og netop det sprogbrug faldt tilsyneladende ikke i god jord hos den amerikanske præsident. I kommentar til pressen i går aftes kaldte han Mette Frederiksens kommentar for upassende og modbydelig. Denmark, I looked forward to going, but I thought that the prime minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. Donald Trump tilføjede, at planen om at købe Grønland bare var en idé, og man bør respektere USA. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke svare på, om hun fortryder, at hun kaldte Trumps idé for absurd. Det siger hun til TV2. Jeg kommer ikke til at gå ind i Nordkrig med nogen som helst, ej heller den amerikanske præsident. Samtidig forsøger andre dele af den amerikanske regering at række ud til Danmark. Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo har i et opkald til Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod i aftes diskuteret et øget sikkerhedssamarbejde mellem USA og Danmark i Arktis. Samtidig har Pompeo rost den stærke alliance mellem danskerne og amerikanerne. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse. Jeppe Kofod skriver også i et opslag på Twitter, at han har talt med Pompeo, og at de to har bekræftet de stærke bånd mellem Danmark og USA. Landet over er omkring 2.200 unge netop gået i gang med en værnepligtsuddannelse, og i år er hver fjerde af dem en kvinde. Sidste år var det knap hver femte. Det oplyser Forsvarets personalestyrelse. Vi er blevet bedre til at portrættere forsvaret, så også kvinder kan se sig selv i den her værnepligtsuddannelse, siger Peter Gutfeldt, som er chef for værnepligts- og rekrutteringsafdelingen i Forsvaret. Men andelen må gerne blive endnu større, siger han. Vi kunne godt tænke os at få endnu flere kvindelige værnepligtige. Det er jo sådan i dag, at der er jo ca. 50% mænd og kvinder i en ungdomsårgang, og hvis vi skal afspejle samfundet, så skal vi også have flere kvinder i værnepligtsuddannelsen. En af årsagerne til, at der er kommet flere kvindelige værnepligtige, er, at kravet til kvinders højde sidste år blevet ændret fra 175 til 169 cm. SF's formand ser store perspektiver i et samarbejde med Dansk Folkeparti frem for De Radikale, når det gælder den økonomiske politik. Det er budskabet fra formanden Pia Olsen Dyhr ved Folketingsgruppens sommergruppemøde. Også hvad angår arbejdsmarkedspolitikken, ser SF sig mere på linje med Dansk Folkeparti end med De Radikale. På de og andre områder ville det i SF-formandens øjne give god mening at se helt bort fra Radikale Venstre og i stedet søge et samarbejde med Dansk Folkeparti. De Radikales næstformand og politiske ordfører Sofie Carsten Nielsen advarer om, at en alliance med Dansk Folkeparti i radikale øjne vil få negative konsekvenser for både klimaet og børneområdet. Tørt og solrigt, men i det nordlige Jylland skyder i løbet af dagen også regn af og til. 18-23 grader får vi, og så en let til frisk vind, der kommer fra syd. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Kan man stole på politikere under en valgkamp? Når man melder så klart ud inden et valg, så synes jeg også, at man skal stå ved det. Formanden for Billedkunstnernes Forbund og flere andre kulturaktører kræver et klart svar fra kulturministeren nu. Vil regeringen fjerne sparekravene som lovet under valgkampen? Jeg håber da på, at det som Mogens Jensen han har udtalt før valget, at det står til truende. Der er nemlig pludselig en usikkerhed om Socialdemokratiets holdning til nedskæringer på kulturområdet. Socialdemokratiet gik jo ellers til valg på at fjerne det såkaldte omprioriteringsbidrag, som jo bare betyder besparelser på kulturen. Sten Bording Andersen, godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Danmarks Biblioteksforening og formand for Kulturudvalget i Aarhus Kommune for Socialdemokratiet. Ja. Ved du, hvad dit eget parti mener om omprioriteringsbidraget? Skal det skrottes, altså de her besparelser, skal besparelserne skrottes, eller skal de fortsætte? Der er skabt lidt usikkerhed, det er der ingen tvivl om. Men jeg tror, vi bliver klogere i dag på kulturmødet, hvor kulturministeren vil komme med 7 anbefalinger. Ah, det er så i morgen, men det er stadigvæk på kulturmødet. Og det, jeg ved det ikke endnu. Og jeg vil selvfølgelig også opfordre til, at det bliver afskaffet, fordi jeg synes, det er vigtigt, at staten ikke langsomt trækker sig fra kulturområdet. Vi har siden 2004, og det er jo rimelig lang tid, levet med sådan en gradvis nedskæring. Så det ville være rart, hvis vi fik pilen til at pege en anden retning. Hvis vi lige tager lidt fakta om alt det her, ikke? Altså i tirsdags, der bragte Altinget.dk historien, minister trækker i land på lukket møde. Kulturen kan forvente flere besparelser. Altinget havde talt med 5 anonyme kilder, der havde deltaget i et lukket møde med kulturministeren, hvor ministeren ifølge dem havde nævnt, at det ville være strategisk uklogt at kæmpe for at standse omprioriteringsbidraget under dette års forhandlinger, og at kulturlivet derfor ikke skulle gøre så store forhåbninger. Og det hun jo i virkeligheden siger her, er, at I skal nok indstille jer på, at besparelserne kommer til at fortsætte. Vi har prøvet selvfølgelig her på 24/7 at få klarhed over det her. Kulturminister Joy Mogensen har afslået at stille op til et interview. Hun henviser i stedet til det samme svar, hun har givet til Altinget og Politikken, og det lyder sådan her. Regeringen er ved at se på Danmarks samlede økonomi for de næste år, hvor også omprioriteringsbidraget indgår, mens finansforslag for 2020 stadig er under udarbejdelse, og det er for tidligt at melde noget ud på de enkelte områder. Citat. Slut. Hvis vi lige tager her, der siger hun jo så, den socialdemokratiske kulturminister, nu må vi lige se. Vi skal lige have det hele til at mødes, og du ved, der er jo ikke uanede mængder af penge. Præcis. Og sådan noget. Så vil jeg lige tage et citat fra dit parti, Socialdemokratiet, under valgkampen. Der sagde kulturordfører Mogens Jensen sådan her. Vi har hele tiden ment, at besparelserne har ramt for hårdt. Derfor har vi sagt, at der er brug for at føre nogle af de sparede midler tilbage og stoppe omprioriteringsbidraget på området. Med det udgangspunkt kan Socialdemokratiet konstatere, at der nu kan skabes et bredt flertal i Folketinget for at fjerne regeringens hidtidige besparelser fra 2020. Og det vil vi gerne være med til at finde ud af, sagde Mogens Jensen altså. Og der siger, altså det er jo så valgkamp, ikke? Det er jo ikke mange måneder siden, hvor han sagde, at disse besparelser skulle stoppe. Nej. Men man kan sige, og det har jeg jo fuld respekt for, fordi jeg sidder også selv med økonomi tæt inde på livet i mit byrådsarbejde, men og selvfølgelig også på bibliotekernes verden, at man bliver jo nødt til at forholde sig til den virkelighed, man ser ind i, og den er jo kan godt være lidt anderledes i det øjeblik, man lige frem kigger dybt ind i kassemesterens regning. Og det skal man have respekt for. Men derfor er jeg jo selvfølgelig enig med det, Mogens Jensen siger, og det er også det, jeg selv mener, at vi bliver nødt til at prioritere kulturen. Men pengene skal selvfølgelig passe i sidste ende. Ja, det var fordi, at Socialdemokratiet vidste simpelthen ikke, hvor mange penge der var til rådighed under valgkampen. Det er først gået op for dem her bagefter, eller hvad? Det er sådan altid, at man, når man lige overtager regeringsmagten, så kigger man simpelthen ind og ser, laver det der kassetjek. Er der virkeligheden, er der lidt sminkede tal her, er der nogle nye udfordringer, er der nogle ting, som gør det? Og sådan er det. Så det er fordi den gamle regering havde sminket tallene, det er simpelthen derfor? Jo. Det er ikke fordi, at man prøvede at fiske nogle stemmer ved at love alt muligt under valgkampen? Jamen, det er ingenting, der gør. Det håber jeg sandelig ikke, og det tænker jeg ikke. Man skal selvfølgelig prøve at gøre tingene, som man siger før og efter. Men man skal selvfølgelig også lige kigge på, at det ikke er de samme folk, der sidder på posterne. Men jeg har ikke været med til det her lukkede møde, og er ikke klar over, hvordan ordene er faldet. Vi bliver klogere, som sagt, på kulturmødet her i morgen, og så må vi jo se, hvordan man prioriterer. Og der vil jeg jo opfordre min regering, vores regering, til at, hvad hedder det, at kigge på det her, fordi kultur har effekt på mange felter. Vi fra Aarhus, vi sender en delegation også for vores sundhed og omsorg, som handler meget om ældre, men også om vores sundhedsområde. Og det er fordi, man i Aarhus arbejder med kultur som en vigtig faktor i menneskers liv. Og der bliver man også nødt til at kigge på, er der nogle ressourcer for de her områder, som man også kan bruge på kultur. Men vi skal også i det hele taget tænke over de her kulturmidler. Det er skidt, at staten har trukket sig igennem en lang årrække. Men det er også en super tanke at vende. Altså, der skal tænkes nyt på tværs, og der skal også prioriteres. Men jeg håber, man prioriterer for kulturen. Okay. Tusind tak, fordi du ville være med, Sten Bording Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening. Og så vil jeg lige nævne, at omprioriteringsbidraget på kulturområdet er et krav om besparelser på 2% årligt, og det ramte altså Danmark i 2016. Jeg havde selv ordet omprioriteringsbidrag, fordi jeg synes ikke rigtigt, man kalder det, hvad det er. Det er besparelser, og det kan jo sådan set, det kan man jo godt gøre, altså vil spare i det offentlige med åben pande. Men man altså har kaldt det for omprioriteringsbidrag. Det her sparekrav har siden 2016 barberet cirka 437 millioner kroner af den statslige støtte til teatre, museer, orkestre med videre, skriver Altinget. Perioden for sparekravet er siden blevet forlænget, og den borgerlige regering bebudet med udspillet til finansloven i 19, at den her besparelse, altså omprioriteringsbidraget på kulturområdet, skulle fortsætte 3 år endnu indtil 2022. Det blev mødt af protester fra flere kulturinstitutioner, ligesom partierne i Rød Blok, herunder den nye regering med S ved roret og de konservative, de ønskede simpelthen alle sammen at fjerne sparekravet. Dengang i hvert fald. 20 minutter i 8, 42, 600, 24, 7 er det nummer, som du har brug for, hvis du vil skrive her ind. Pelle Dragsted er kommet i studiet nu her. Pelle Dragsted fra Enhedslisten, i hvert fald tidligere i Folketinget. Pelle Dragsted, godmorgen. Godmorgen. Hvad laver du egentlig nu her? Jamen, jeg er lige kommet hjem fra sommerferie, så skal lige finde til ret i mit nye liv. Men hvad hedder det? Jeg er ved at lave en aftale om at skulle skrive en bog om socialisme, faktisk. Og så i dag, her til morgen, er jeg begyndt at skrive fast hos en information, en klumme. Og der er også andre steder, jeg skriver fast hos Altinget, politiske analyser og andre ting. Så det er sådan lige her på det korte sigt, er det de ting, jeg koncentrerer mig om. Og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Mm. Og noget af det, du har kastet dig over, det er brugen af et slangord, som hedder prul eller prullet, som man bruger om noget, der er dårligt. Og det angiveligt refererer til, er, at proletariatet skulle være mindre værd eller have en eller anden form for dårlig smag. Vil du prøve at fortælle, hvad det er, du har imod, at folk bruger ordet prul eller prullet? Jamen egentlig, det startede jo med en debat på Twitter, hvor jeg noterede, at der var en journalist, en somi-ekspert, tror jeg, som skrev omkring nogle særlige navne til børn, om det var prul eller fedt. Altså prul som noget, som negativt ladet, og så fedt, det var så, hvis det var det modsatte. Og så kan man til at tænke på egentlig at støtte på det mere og mere gennem de seneste år, altså det her begreb prul eller prullet, som en måde at sige, et udtryk, der ligesom definerer dårlig smag, lidt ukultiveret, primitiv livsstil, forbundet med mennesker, som kommer fra arbejderklassen, eller fra det, man med et dårligt ord kalder underklassen. Og det reagerede jeg så på i den der tråd, ikke med stor løftet pegefinger, det skal man jo passe på med, men bare en konstatering af, at det egentlig er interessant, at et begreb jo, som godt nok, hvis man går helt tilbage i tiden, blev brugt på samme måde, meget, meget nedvurderende, men så er jo op gennem det sidste 100 fik en anden betydning, nemlig en stolthed over at være proletar. Folk kender jo også Karl Marx måske, proletar i alle lande for en. Men det blev en måde at kendetegne den brede arbejderklasse. Og nu har det altså så ansynligt vendt tilbage til den gamle nedvurderende betydning, og det synes jeg siger noget interessant om vores samfund. Og så blev der en lang diskussion ud af det, hvor at både hende, der havde brugt ordet, og mange andre sagde, at de forbandt det slet ikke på den måde, og det har sådan set ikke nogen grund til at betvivle. Men det er jo ikke tilfældigt, at et begreb, der har haft en helt anden betydning, nu har fået, som de selv, hun selv formulerede det, at hun forstod ordet som kikset. Men hvordan er det ord, der startede med at kendetegne mennesker fra arbejderklassen, kommet til at betyde, at noget er kikset? Det er nok ikke tilfældigt. Det siger nok noget om nogle bredere tendenser i vores samfund, og derfor synes jeg, det var en interessant diskussion. Hvad er det for nogle bredere tendenser? Jamen, sprog afspejler jo altid det omgivende samfund, eller virker frem og tilbage med det omgivende samfund, og man kan jo bare sige, at kigger man på den vestlige verden, så er den stolthed og den samhørighed, der fandtes i den brede sådan, arbejderklasse eller lønmodtagerklasse, jo været under pres på mange måder. I Danmark har vi også for eksempel jo set det i fravalget af nogle af de uddannelser, altså de faglige uddannelser, altså det håndværkeruddannelser og andet over en lang årræk, at det ikke er lige så fint at bruge håndens arbejde som at gå på tage en lang videregående uddannelse eller andet. Så der har været en nedvurdering af den her gruppe af mennesker i det offentlige liv på forskellige måder. Det er nok det, der afspejler sig i sproget. Ja, der er en, der skriver her, du der også tit taler om overklassen. Der er en, der skriver ind på sms'en 42 600 427. Har du nogensinde sagt sådan noget som banditter i habiter? Ja, det har jeg. Har du sådan et rigsvin om folk? Måske ikke lige rigsvin, men givetvis også andre grimme ting. Hvad hedder det? Så det er ikke, fordi jeg skal spille heldig eller noget som helst andet. Jeg synes bare altid, det er interessant at diskutere, hvordan er det, man bruger sprog. Hvad er det, det siger? Og det, jeg synes er særligt interessant ved den her debat, det er jo, at de mennesker, som bruger det her begreb prol, og dem, som deltog i den her tråd på Twitter, det er jo mennesker, som ellers er ekstremt opmærksomme på sproget og dets betydning. Altså, som er meget, meget... Blandt debattørerne var der jo flere, der selv var seksuelle minoriteter, som jeg kunne se tidligere har gået meget op i, hvilket sprog man bruger i den forbindelse. Og adspurgt, ville man også kunne sige bøsset eller fedt, så blev der også sagt, selvfølgelig ikke, det var stærkt homofobisk. Ja. Så det er altså mennesker, som har en stærk fokus på sprog, men som i mine øjne har en eller anden blindhed for de fordomme, som knytter an til klasse- eller uddannelsesbaggrund. Og det er interessant. Der er en britisk forfatter, der hedder Owen Jones, som har skrevet en bog om netop det her fænomen. Han kommer selv fra arbejderklassen, han er jo også homoseksuel, men har ligesom oplevet af hans meget progressive venner, at den sidste ligesom acceptable fordom, der var, det var at se ned på mennesker, som kom fra dårligere økonomiske vilkår eller tilhørt arbejderklassen. Er det her en konflikt mellem, altså om man må sige prul eller ikke prul? At du siger her, der er nogen inde på Twitter, der er fra LGBT-miljøet, hvis jeg kan kalde det, som tænker, det er okay at sige prul, men altså sådan noget at sige ord, der er nedsættende over for bøsser og lesbiske, det må man i hvert fald ikke. Er vi ude i en eller anden form for sådan skillelinje på en eller anden venstrefløj her, mellem, hvis vi nu siger, dem der repræsenterer Alternativet, altså sådan folk, der går meget op i identitetspolitik, og sådan noget, som tit også er fra den kreative klasse, og så dem fra den gamle venstrefløj, altså sådan, du ved, kommunisttyperne, ikke, som dig selv, fra Enhedslisten, som egentlig sådan oprindeligt set, og stadigvæk måske også, altså går meget op i sådan socioøkonomiske forhold i samfundet, og en økonomisk underklasse og sådan noget. Er det en konflikt mellem sådan to grupper? Altså Alternativet og Enhedslisten? Det er nok hårdt skåret op, men det er nok heller ikke helt forkert. Altså, det har jeg også sagt før, at jeg mener, at en af problemerne med det, der med et dårligt ord kaldes identitetspolitik, fordi tit, når man kritiserer identitetspolitik, siger folk, går der ikke op i diskrimination af kvinder og homoseksuelle andet, og det er selvfølgelig noget vrøvl, fordi jeg synes, det er enormt vigtigt at bekæmpe de former for diskrimination også. Men jeg synes, identitetspolitikken, som den udspiller sig både i Danmark og i USA, har en blind social vinkel. Altså, hvis du er, for eksempel lad os sige, du er et løst ansat, underbetalt arbejder, men du har majoritetens hudfarve, så bliver du automatisk opfattet som privilegeret. Hvis du til gengæld har et godt, højt betalt job, adgang til medierne, højt, det man kunne kalde social, kulturel kapital, men har en lidt mørkere tænd eller tilhører en seksuel minoritet, så er du privilegieløs, skåret lidt hårdt. Og det er klart, den form for blindhed, den har nogle konsekvenser. Ikke? Der skriver jeg også i den klumme, jeg har information her til morgen, at jeg tror ikke, man kan adskille den her sociale blindhed fra nogle af de fænomener, vi har set, hvis man skal tage det helt op på den helt store klinge med Trump, med Brexit og andre ting. Altså det her med, at der er en kulturel, ret privilegeret gruppe, som står og siger til nogle mennesker, som stort set ingen privilegier reelt har, altså som økonomisk hænger i med neglene, som ikke har adgang til medier, som føler sig tilsidesat, at anerkend lige dine privilegier, ikke? Check your privileges og træde et skridt tilbage. Altså, den blindhed, den er i mine øjne problematisk af flere årsager. Så derfor, min appel er jo egentlig bare, ja, det er ikke fordi, altså folk må sige, hvad fanden de vil, jeg vil ikke være sprogpoliti, men en opmærksomhed på, hvad er det egentlig, det her dækker over? Fordi jeg synes jo, det er vigtigt, at vi igen får anerkendt, at dem, som går og har noget af det, som de her mennesker måske opfatter som prullede arbejdspladser eller arbejdstyper, det er jo også de mennesker, som grundlæggende skaber værdierne i vores samfund. Og som og jeg synes, det er ærgerligt, når man... Altså, vi burde egentlig stå sammen, os der, om man så må sige, lever af selv vores arbejdskraft, uanset hvor vi er i det der øjensynlige sociale hierarki, hvor det er lidt finere at være universitetslektor end at være jord- og betonarbejder. Altså det er ærgerligt, at de splittelser opstår, og det er, synes jeg, et problem hos dele af sådan det, man kunne kalde identitetspolitiske strømning. Altså det er egentlig også det, jeg ønsker at adressere med den klumme. Sidste spørgsmål fra en lytter, som jo tit faktisk her på programmet, synes jeg, altså også har de bedste spørgsmål, ikke? Og det lyder sådan her. Har Pelle Dragsted mødt nogen fattige, der er blevet stødt over ordet prullet? Ja, det har jeg faktisk, og der er også nogle stykker i tråden på Twitter, som siger, at jeg kommer selv fra en arbejderklasse baggrund, eller fra det, man med dårlige ord kalder underklassen, og jeg forbinder klart det her prul med værre. Og ud over det, så har jeg mange venner, som har en baggrund, og som faktisk siger, at det i det her samfund, hvor vi er opmærksom på alt muligt, hierarkier og magtforhold og alt muligt andet, så synes de, noget af det allersværeste at deale med, det er at komme ind med den baggrund. For eksempel at indgå i sociale relationer med mennesker, som er vokset op i hjem med rigtig meget, mange bøger på bogreolerne, meget intellektuelle diskussioner, som har en lang uddannelse. At i virkeligheden er det der, hvor de føler sig allermest forkerte eller utilstrækkelige. Selvom de også tilhører en seksuel minoritet eller er kvinder eller andet, at der er ligesom det er ligesom den sidste acceptable fordom, den sidste blinde vinkel, vi har tilbage på, hvor mennesker, som ellers opfatter sig selv som dybt progressiv, bruger for eksempel begrebet prul, eller opfatter, at eller ikke er opmærksom på deres egen fordom over for mennesker, som tilhører en anden social klasse end dem selv. Tak fordi du kom forbi, Pelle Dragsted, tidligere folketingsmand i Forenhedslisten, som nu sidder og brygger på en bog derhjemme i kollektivet, og som skriver i dag på side 15 i Information i Pelles position, om man skal bruge ordet prul, eller om man skal lade være med det. Og det er så opfordringen, at det skal man lade være med at bruge. Klokken er 8:08. Du lytter til Radio 24/7 lige nu. Dansk Folkeparti vil give folkeskolelærere lov til at bruge fysiske magtmidler, når elever har konflikter eller opfører sig voldeligt. Skoleordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, han siger i et langt interview til folkeskolen.dk, at han mener, lærerne og skolelederne skal have egentlige magtbeføjelser. Han siger sådan her, så de altid kan tage fat i en elev, hive ham i armen og sende ham over til skolelederen. Citat slut. Brian Weikart, vært på 100% Brian, et eftermiddagsprogram her på Radio 24/7, har spurgt Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti, om hvilke konkrete situationer, at skolelærere og skoleledere må tage fat i elever eller hive dem i armen. Som det er i dag, så har læreren ingen mulighed for at gribe ind. Og i det artikel, du henviser til, der beskriver Anders Bundo, som er formand for lærerne, jo faktisk situationer, hvor en lærer efterfølgende er blevet straffet for at tage fat i en elev, der var oppe at slås med en anden elev. Og i den situation, kan man sige, der synes vi, det er helt logisk, at den, der skal have autoriteten i klassen, det skal være læreren. Og læreren skal selvfølgelig have mulighed for at gribe ind, også fysisk, når der er nogle situationer af den art. Det kunne også være en situation, hvor en elev er meget, meget forstyrrende i klassen og bliver bedt om at forlade den og ikke vil gøre det, at man så kan tage eleven og føre vedkommende over til skolelederen. Jeg vil godt lige, lad os endelig komme videre med, hvordan man kan gøre det, men jeg vil godt lige blive 2 sekunder med det her med, at lærere ikke har nogen beføjelser over for elever.

fire situationer. 1. For at afværge, at eleven øver vold mod sig selv. 2. For at afværge, at eleven øver vold mod andre. 3. For at afværge, at eleven ødelægger eller beskadiger ting. 4. Det var faktisk bare de tre. Og så er det fjerde punkt er, at hvis en elev eller hvis en lærer anvender fysisk magt over for elever, så skal det indberettes. Så sådan er reglerne i dag. 1 minut i 8. Jeg hedder Ditte Okman. Jeg er vært på Radio 24/7. Det vi taler om. Hvis folk ikke kan lide sladder, så skal de bare lade være med at tænde på det. Altså, jeg tvinger ikke folk til noget. Læste I den der meget spændende historie om to mænd, der havde givet hinanden et blowjob i en svømmehal? Det er jo interessant, det sprog i Viborg, det her, ikke? Fordi hvis det bare havde været hernede i på et sauna ind, der købte ham, så var det jo business as usual. Ja, altså i det, vi taler om, der taler vi både politik, erhvervsliv, vi taler kongehus, vi taler også alt det kulørte, og så har vi også fat i de rigtig slibrige ting. Jeg har et par bud på, hvem det kunne være. Det kan jeg nok ikke sige i radioen. Jeg er dronningen af sladder. Vi lytter hver fredag fra kl. 14.05 til kl. 16. Og luk røven. Her på Radio 24/7. Anonyme topkilder i partiet Venstre siger til Ekstra Bladet, at flere Løkkes tidligere støtter nu er i gang med at mobilisere et åbent oprør mod ham. Kortrup er med om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Henrik Kvartrup, god morgen. Hvad er det egentlig for nogen af Lars Løkke Rasmussens gamle støtter og venner, der er i gang med at vende ham ryggen ifølge Ekstra Bladet? Ja, jeg skal nok nævne navnene, men først er det måske lige ved at huske på, at det er nogle af dem, der tidligere har været allertættest på Lars Løkke Rasmussen, og derfor er situationen jo også ekstremt giftig. Det er folk som Søren Gade, Carl Holst og Søren Pind, der i hvert fald efter hvad Ekstrabladet kan researche sig frem til, for øjeblikket er i gang med nogle aktiviteter bag linjerne, der alle har det formål, at Lars Løkke og også Kristian Jensen snart skal være fortid i spidsen af Venstre. Mm. Velkommen til tredje time af 24/7 morgen. I øvrigt klokken er 8:06. I den her time selvfølgelig mere om Trump. Peter Viggo Jacobsen er med, og så er om en halv time er Rosa Lund fra Enhedslisten også herinde i studiet. Hun forventer, at børnene er ude af Sjælsmark-centeret senest til nytår. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor de så skal hen, om hun har en plan for det, eller om det bare er et håb om, at de kommer et eller andet sted hen. Men Henrik Kvartrup, det er jo dig, der er teams første gæster og kilde her. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan er Lars Løkke Rasmussens gamle venner, jeg ved ikke, om man kan tale om venner i politik, men så støtter i hvert fald Carl Holst, Søren Gade, Lars Krarup og Søren Pind, er i gang med at vende ham ryggen. Hvad er de helt konkret er i gang med at gøre? Jo, man, først vil jeg sige, at man kan faktisk godt tale om venner. Altså, hvis du for eksempel ser på Carl Holst, så er det jo en mand, der flere gange har ladet Lars Løkke bo i sit sommerhus. De har holdt ferie sammen. Og så jo, vi var tidligere også udover bare sådan et politisk bekendtskab. Det er tidligere nære venner. Hvad er det, de gør? Jamen, altså, der er jo her i nærmeste fremtid to fikspunkter, når man interesserer sig for Venstre. Det ene er det hovedbestyrelsesmøde, der finder sted i slutningen af næste uge over i Børkop i Jylland. Og det andet er selvfølgelig partiets landsmøde i november. Og det, der er øvelsen, er at få baglandet til at indse, at hvis de gerne vil af med Lars Løkke Rasmussen, og det vil store dele af baglandet, så kan de ikke nøjes med at tænke det, så skal de også sige det åbent ved de her lejligheder. Og derfor foregår der noget telefonbearbejdning i de her dage, hvor de her nævnte personer ringer rundt til nøglepersoner i Venstres bagland og forsøger at overbevise dem om, at nu er det altså nu. Nu er de nødt til ikke bare at tænke, at Venstre vil stå sig ved at have en ny ledelse. Vi er også nødt til at handle aktivt, altså at sige tingene, når de her møder afvikles. Mm. Og ifølge Ekstrabladet, som jeg har i historien, så er det anonyme topkilder i partiet Venstre, der fortæller det her til Ekstrabladet. Så vi videregiver altså her i radioen et andet medies anonyme kilder. Hvor troværdigt anser du den her historie for at være? Ja, nu skal jeg jo måske lige komme med den disclaimer, at jeg selv er tilknyttet Ekstrabladet, så det ville jo næppe være karrierefremmende for mig, hvis jeg sagde, at den ikke var troværdig. Men jeg vil bare lige sige, at det er jo helt efter bogen i sådan nogle forløb her, at det er meget, meget vanskeligt at få folk til at gå på til citat, fordi indtil beslutningen er truffet om, at nu skal krigen føres og føres til ende, så kan det virkelig koste meget, hvis man går ud og udtaler sig om, hvad det er, der foregår. Så jeg tror ikke, den her form for journalistik, der skal ligesom belyse, hvad det er, der går for sig i sådan et parti, kriseramt parti som Venstre, jamen den må næsten per definition være baseret på anonyme kilder. Men når det er sagt, så var det her jo også ugen, hvor vi for første gang oplevede, at der kom navngivende venstrefolk ud og sagde, at de synes, der skulle en ny ledelse til. Og det er klart, det var jo ikke det allerøverste niveau i Venstre, der udtalte sig. Men bare det, at der var nogen fra hovedbestyrelsen, der sagde noget, tager jeg som et vidnesbyrd om, at tingene udvikler sig, og tingene går hurtigt. Og der er jo sågar dem i Venstre, der mener, at det allerede er næste uge, at der kommer til at ske noget dramatisk, alt op til hovedbestyrelsesmødet der. Ja, hvad er det, de folk vurderer, der kan komme til at ske næste uge? Nå, altså hvis den her dominoeffekt virkelig tager fart, altså at det, at nogen er gået ud til citat, så får flere og flere og flere til det, jamen så er det ikke bare et ordinært hovedbestyrelsesmøde, der skal afvikles i Børkop, så kan det blive et sted, hvor baglandet endelig beslutter sig for at sige det, de har tænkt længe, nemlig at der er behov for, at der bliver luftet ud i ledelsen af partiet Venstre, og så kan det jo, hvis ikke det er det, der sker, men det er en mulighed, at tingene udvikler sig så dramatisk hen over weekenden og i de kommende dage, at næste uge bliver den sidste, hvor Lars Løkke er formand. Det er bestemt en mulighed, jeg siger ikke, det sker, men det er en mulighed. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, jeg tror, at der vil, det er ånden ud af flasken. Det er en proces her, der ikke lader sig stoppe, og derfor forventer jeg, at der er rigtig mange fra det hovedbestyrelsesmøde, eller på det hovedbestyrelsesmøde, der vil rejse sig. Spørgsmålet er så, om de har nogen at sætte i stedet. Fordi en ting er jo, at der er nogen, der påstår, eller nogen, der nu er parat til at sige, at de ikke er tilfredse med Løkke og Kristian Jensen. Men for øjeblikket er det jo et oprør uden hovedet, forstået på den måde, at de skal også på et tidspunkt sige, hvem de gerne vil sætte i stedet. Fordi hvis der ikke er nogen modkandidat til Lars Løkke som formand, jamen så kan der jo være alle de utilfredse folk, der vil være, men han bliver ikke væltet. Og det, jeg prøver at sige her, er, at det vi jo alle sammen venter på, er, hvornår Jakob Ellemann Jensen siger det, som vi også godt ved, at han har ambitioner om, nemlig at han gerne vil være formand. Hvornår er det, at Stephanie Lose nede fra Sønderjylland siger, jamen jeg er også parat til at være næstformand. Det er jo selvfølgelig det, der er helt afgørende for, om det her i gåseøjne bare er nogle frustrationer i baglandet, der bliver luftet, eller om der også bliver et regulært formandsopgør, der vil indebære, at Venstre får en helt ny ledelse. Vi venter på Jakob Ellemann. Ja, er det seriøst at snakke om andre mulige formænd for Venstre, altså Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen, Jakob Ellemann Jensen? Nej, det er det ikke, og jeg vil sige, at i de uger, der er gået her siden sommerferien, der er det blevet mere og mere useriøst at tale om Kristian Jensen som kommende formand i Venstre. Han havde sin chance, men greb den ikke, og jeg tror ikke, der er mange Venstre, der ser Kristian Jensen som kommende formand længere. Det var der for et halvt år siden, det er der ikke længere. Henrik Qvortrup, politisk kommentator. Dette er Radio 24/7. Og jeg fortæller her til morgen om en ny stor sag om nøgenbilleder af kvinder, der bliver delt mod deres vilje, altså nøgenbillederne bliver delt mod kvindernes vilje. Nordjyllands Politi efterforsker lige nu en sag om et online-katalog med nøgenbilleder af mere end 700 danske kvinder. Anette Solgaard er journalist her på Radio 24/7 og har talt med en af de 700 kvinder, som figurerer i nøgenbilledekataloget. Altså i dag så ved de jo godt, at lærerne ikke må noget, og det udnytter de. Nu skal vi se. Nu kommer det her. Det er altså Anette Solgaard, journalist her på kanalen, vi skal høre i det her interview. Den kvinde, jeg har talt med, hun har for få dage siden fået et brev fra Nordjyllands Politi, som jeg også har set, hvor der står, at hendes navn er dukket op i indholdsfortegnelsen til det her nøgenbilledekatalog, og at politiet derfor betragter hende som en ud af de over 700 forurettede kvinder, der har fået delt enten altså nøgenbilleder eller videoer mod deres vilje. Og den kvinde, jeg talte med, hun har ikke, altså hun har ingen anelse om, hvordan sådan intime billeder af hende er havnet i det her enorme katalog. Og hun var derfor også sådan noget rystet over at få det her brev fra politiet.

en medhjælper i sagen. Altså det er ikke ham, der står bag. Så der er nok flere involveret i det her nøgenbilledekatalog, altså setupet bag. Radio 24/7. Vi er ved at have en fuldt udviklet krise i forhold til USA. En krise, som vi ikke har haft siden Anker Jørgensen på TV åbent kritiserede USA's tilstedeværelse i Vietnam og vores år med fodnotepolitikken. Det her, det er ikke mine ord. Sådan skrev Berlinske sikkerhedspolitiske korrespondent Christian Mauritsen på Facebook dagen før den amerikanske præsident Donald Trump aflyste sit besøg til Danmark. Han uddybede i 24/7 morgen i går. Jeg har jo her til morgen stillet spørgsmål til folk, hvor alvorligt er det her egentlig. Og der er sådan altså forskellige grader i, hvordan man ser det her. Christian Mauritsen fra Berlingske, jeg har skrevet lidt op, mens du har talt her. Du har sagt, krisen den er 10 ud af 10. Du har kaldt det for blodigt alvor. Det sagde du faktisk for lidt siden. Og du sagde også, i gamle dage, der startede krige sådan her. Ja. Du må gerne lige moderere det lidt. Jeg tænker, det virker alt for vildt og tårligt her. Han har bare udskudt, det går nok det hele. Ja, det går nok det hele. Men du kan jo se, du kan trække en streg igennem sandet, ikke? Og se på præcis, hvor det er, Trump opfører sig mest besynderligt i forhold til, hvad man tidligere har gjort. Ikke? Du har bare gået godt et år tilbage i tiden til det berømte NATO-møde i Bruxelles, hvor han på anden dagen hejlede Merkel igen med de mest hånlige bemærkninger, og hvor Lars Løkke Rasmussen måtte kaste sig i netten for at få Trump bragt ned i det, man normalt... Ja, jeg skruer lidt ned her. Det her, det er jo Christian Mauritsen fra Berlingske, som jeg interviewede i går, som fortæller den ene historie efter den anden om, hvordan Trump han opfører sig over for vestlige ledere. Og den her vurdering af krisen, den danske krise til USA, kom jo i går, og det var jo faktisk inden vi ved, hvad vi ved her til morgen. Jeg ved ikke, om du lige har tændt for radioen, og hvis du ikke har været på netmedia endnu, så kan jeg fortælle dig, at præsident Trump han har kastet sig over Mette Frederiksen til et pressemøde og kaldt hendes udtalelser om hans forslag om at købe Grønland for nasty, altså vemmelig. Han har sagt, at hendes udtalelser har været vemmelige. Og jeg har lavet 3 tweets om Danmark, hvordan vi skulle til at betale noget mere til militæret for at komme op på de 2%, som er et NATO-krav, ifølge Trump. Og i det hele taget er, altså, har Trump sådan blikket rettet mod Danmark nu her. Peter Viggo Jacobsen, godmorgen. Godmorgen. Du er lektor ved Forsvarsakademiet. Jeg har flere lyttere, der skriver ind til mig på sms'en 42 600 24 7, når jeg sidder her og snakker om Trump. Kom nu videre, ikke? Det er da ikke så vigtigt og sådan nogle ting. Hvor vigtigt er det her? Jamen, hvis den er 10 ud af 10 på Christians skala, så har den vel på 1 eller 2 på min. Jeg kan heller ikke helt følge, at det her skulle være så hammer dramatisk. Og jeg kan slet ikke se, at det er på linje med fodnoterne, som jo mildt sagt var alvorlige. Fordi der var vi cirka lige så usolidariske i NATO, som Tyrkiet er i dag, hvor de begynder at købe russiske luftværnsmissiler. Altså, det her er selvfølgelig udtryk for, at USA ikke er helt tilfreds med det danske forsvarsbidrag. Det har vi vidst i lang tid, som set vist siden Trump blev præsident. Og så er det også udtryk for, at situationen op i Arktis nu bliver anset for meget alvorlig af amerikanerne, og der er ting, de gerne vil have gjort derop. Men når det så er sagt, så kommer samarbejdet jo til at gå videre, fordi det danske-amerikanske forhold, det bygger på, at vi har nogle overlappende interesser. Danmark er meget afhængig af USA, det er vi i forhold til Arktis, det er vi også i forhold til NATO og beskyttelse imod mulig aggression fra Rusland. Og vi kan ikke vende os andre steder hen, for der er ikke andre, der kan give os sikkerhedsgarantier i Arktis eller i Europa. Så vi hænger på amerikanerne. Men altså, amerikanerne hænger jo så også på os. Det gør de i NATO, som er meget vigtigt for amerikanerne, og det gør de også i forhold til Arktis, fordi at Grønland jo som bekendt ikke er til salg. Og det vil sige, at de er altså nødt til at forhandle sig frem med Danmark og Rigsfællesskabet, hvis de vil have ændret forholdene derop. Og på samme måde har NATO også en stor betydning for USA. Så selvom de godt kunne tænke sig, at vi brugte flere penge på forsvaret, så er det begrænset, hvad de egentlig kan gøre ved det. Og så længe at Trump han bare råber og skriger og skæver sig, så er det jo ikke særlig alvorligt. Og en af grundene til, at han nu skruer op på sine tweets, det er jo nok også, at han godt selv kan se, at han ser en lille smule smule åndssvage ud. Altså, han er jo blevet kritiseret hele vejen rundt for hans håndtering af det her topmøde, og så er han jo nødt til at finde en eller anden grund til, at det var rimeligt at afvise det. Og så er det jo meget fornuftigt at hive de her 2% frem igen og sige mere eller mindre direkte, at man belønner ikke et land, der ikke betaler sit medlemskontingent. Mm. Men der er jo ikke noget nyt i, at amerikanerne er sure over det. Det har vi sådan set fået at vide konstant, siden at han kom til magten. Ja, hvis vi lige tager historien forfra, det er jo egentlig ikke så kompliceret, det der er sket. Trump, han annoncerer, eller Det Hvide Hus annoncerer, at Trump vil besøge Danmark her den 2. september, fordi han alligevel skal til Polen, så tager han lige smut forbi Danmark og tager en overnatning her. Og så siger Trump, at han da godt i den forbindelse kunne tænke sig at snakke med Danmark om at købe Grønland. Og så siger Mette Frederiksen, det er en absurd diskussion. Derefter afmelder eller siger Donald Trump, så vil han ikke komme alligevel, og siger, at Mette Frederiksens udtalelser er vemmelige, altså nasty, det med at hun har sagt, at det var en absurd diskussion. Ja. Det vil han ikke finde sig i, og så kommer han ikke alligevel, og så tweeter han her for cirka 13 timer siden, at vi også skulle til at betale noget mere i NATO-bidrag. Vi skulle komme op på de 2%, som man mener, vi har lovet. Og så i øvrigt, i går aftes, der snakker den danske udenrigsminister Kofod med den amerikanske dito Pompeo, hvor de sådan, man har en opfattelse af, at de siger venlige ting til hinanden og bekræfter, at vi er allieret og alt er godt. Ja, det er jo klart, fordi Gud og hver mand udenom Trump, de prøver jo at lave damage control og får lige at få det her ned på et normalt leje igen. Det, der kendetegner Trump, det er jo, at han befinder sig lidt i sit eget univers, og det vil sige, at han bryder alle de gængse spilleregler. Og når de så gør det, så bliver amerikanerne jo også nødt til ligesom at prøve at hvad det hedder, gyde olie på vandet. Og det har vi jo så også set det amerikanske diplomati gøre, ikke? Altså fordi at der er også et par andre tweets, der er ret underholdende. Meget kort tid inden at Trump aflyser, der tweeter den amerikanske ambassadør i Danmark, at hun glæder sig til besøget og bla bla. Og så i går er hun jo så også ude og padle baglæns og prøve ligesom at lægge den her sag død, ikke? Og det tror jeg også, at den mest fornuftige måde at gribe det her an på. Ja, hvis man skal pisse det her op til en rigtig krise, så skal der jo være to til at slås. Og jeg synes, at den danske regering og de fleste andre danske politikere har været ude at sige nogle meget fornuftige ting. Det gælder også repræsentanter fra Grønland, som har forsøgt at ligesom at lade være med at tale det her, at fortsætte den her ordkrig. Så jeg tror nu bare, at man skal, han har sagt, ignorere resten af det, der kommer, og så komme videre i samarbejdet. Og det tror jeg er den bedste måde at håndtere det her på. Men når det så er sagt, så har vi Danmark jo en udfordring. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi vil håndtere den situation, der er under udvikling op i Arktis, hvor vi begynder at se konturerne af en konfrontation imellem USA og Kina og Rusland. Det betyder, at den eksisterende danske politik, hvor man prøver at bevare Arktis som et lavspændingsområde, måske ikke længere er realistisk. Og det vil sige, det kan godt være, at vi bliver nødt til at øge vores militære tilstedeværelse i Arktis. Som minimum er vi i hvert fald nødt til at etablere noget bedre overvågning deroppe. Men samtidig skal vi så prøve at bidrage til at undgå, at den her optrapning, den ikke fører til et meget højt konfliktniveau. Så vi er lidt tilbage til situationen under den kolde krig, hvor vi på den ene side prøvede at holde lav profil i NATO, men på den anden side prøvede at bidrage til at skabe et fornuftigt forhold imellem Sovjetunionen og hvad det hedder USA. Så den rolle som brobygger, den skal vi nu til at spille en meget mere aktiv rolle for at varetage op i Arktis. Det duer ikke længere bare at holde nogle møder i Arktisk Råd og sige, at vi skal alle sammen tale pænt til hinanden. Vi er nødt til at prøve at formulere noget mere offensiv strategi i forhold til at håndtere den situation, der er under udvikling i Arktis. Donald Trump, han kalder jo altså Mette Frederiksens afvisning om at købe Grønland for nasty. Det var fordi, at Mette Frederiksen sagde, at det var absurd at snakke om, så mener Donald Trump, at det er for vildt sprogbrug til ham, til hans temperament. Man skal tale pænere til hinanden, og så siger han, at Mette Frederiksens ordvalg var nasty, altså vemmeligt. Det er jo også et ord, det her nasty, han har brugt om andre kvindelige politiske modstandere herunder Hillary Clinton. Hvad ligger han egentlig selv i det her ord, Rasmus Sinding Søndergaard, USA-analytiker? Godmorgen til dig. Godmorgen. Jamen, altså, som du selv siger, så er det et ord, han har brugt tidligere omkring folk, som har enten fornærmet ham på den ene eller den anden måde, altså føler han, eller politiske modstandere, som han er uenig med omkring ting. Og fælles for dem, som har fået det her ord vemmelig, altså nasty, det er jo, at det primært er kvinder, som han retter det imod. Og altså, det blev ligefrem, altså med Hillary Clintons tilfælde blev det jo knyttet op på altså ordet woman. Det var jo nasty woman, som han sagde om Hillary Clinton. Ikke bare, hun var en vemmelig person, hun var en vemmelig kvinde. Så der er et, hvad skal man sige, et, et slags kvindehad forbundet med hans sprogbrug af det her ord. Det er et ord, han fortrinsvis giver til magtfulde kvinder, som taler ham imod. Ja, kvindehad. Nu er det jo ikke noget, han siger, om hvis man endelig skal, og det skal man, altså høre, hvad han siger, så er det jo, han siger ikke, at Mette Frederiksen er nasty. Han siger, at hendes udtalelser var nasty. Det er rigtigt. Han siger, at det er hendes udtalelser. Men igen, altså, hendes udtalelse er jo, at hun synes, det er en absurd idé, at man skulle købe Grønland. Og så går hun jo videre og forklarer, hvorfor hun mener det. Og det er jo ikke, fordi hun siger, at Donald Trump er absurd heller. Det, hun siger, det er jo, at vi er forbi den tid, hvor nationer kan købe andre lande og mennesker, eller indtage med magt for den sags skyld. Så er det jo det, hun går ud og siger, er en absurd idé. Og så er det rigtigt, og så går han så ud og siger, at det er en nasty udtalelse. Men igen, altså det er jo, hvis man tænker på, hvad Trump ellers går og siger om andre folk, som han er uenig med, så er det at sige, at det er en absurd idé at købe et andet land, det er måske ikke den sådan mest voldsomme kritik, han har fået. Denmark, I looked forward to going, but I thought that the prime minister's statement that it was absurd. That was it was an absurd idea, it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. Trump har kastet kærligheden på Danmark sådan i går og i den her uge måske, ikke? Og det er sådan noget, han siger i aftes, det her foran Det Hvide Hus, og han har også skrevet på tweets om os. I øvrigt har han skrevet sådan, jeg tror, 6-7 tweets om noget andet siden. Hvornår holder han ligesom op med at gå op i det her, og så er vi videre, og så er alt tilbage ved det gamle? Ja, det er et godt spørgsmål, for vi har jo tidligere set det, at det vender meget hurtigt. Altså, hvis vi kigger på eksempel på et andet sådan, Twitter-diplomati-eksempel, så var han jo ude og kalde Nordkoreas leder Kim Jong-un for Little Rocket Man, og køre en meget hård sådan, tone mod ham, og mere eller mindre sådan, tro med, at man måske kunne komme på at angribe. Og så gik der noget tid, og så var de jo lige pludselig bedste venner, og de mødtes til topmøder og så videre, og så blev de så uvenner igen. Altså, det svinger jo meget hurtigt for Trump, både hvad han måtte mene om for eksempel Danmark og Mette Frederiksen. Og derudover så er det jo også, at hans, skal man sige, der er jo mange ting på agendaen, og det er jo, Danmark er jo ikke specielt vigtigt ellers. Så man kunne godt forestille sig, at det her forholdsvis hurtigt gik i glemmebogen i USA. Men det er jo klart, at i Danmark, der er det jo en stor ting, som man måske ikke lige sådan ligger bag sig lige med det samme. Det er jo et enormt vigtigt forhold for Danmark, at man har til USA, og det er jo en stor ting i Danmark, selvfølgelig, at Danmark får så meget opmærksomhed i USA. Men i USA, der er det klart, at det er noget, der forholdsvis hurtigt kan altså, flyde af radaren igen, og Trump har nok andre ting at tage sig til, så det er meget tænkeligt, at han ret hurtigt holder op med at tweete om Danmark og fokuserer på nogle af de andre ting, der ligger på hans agenda. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Farsen om det aflyste præsidentbesøg fortsætter. Den amerikanske præsident er nemlig blevet stødt over statsminister Mette Frederiksens sprogbrug, da hun afviste et salg af Grønland. Det sagde han i går. I søndags kaldte Mette Frederiksen det for en absurd diskussion, da hun gjorde det klart, at Grønland ikke er Danmarks eje og i øvrigt ikke er til salg. Og netop det sprogbrug faldt tilsyneladende ikke i god jord hos den amerikanske præsident. I kommentar til pressen onsdag aften kaldte han Mette Frederiksens kommentar for upassende og modbydelig. Denmark, I looked forward to going, but I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke svare på, om hun fortryder, at hun kaldte Trumps idé for absurd, det siger hun til TV2. Jeg kommer ikke til at gå ind i Nordkrig med nogen som helst, ej heller den amerikanske præsident. Samtidig forsøger andre dele af den amerikanske regering at række ud til Danmark. Den amerikanske udenrigsminister har i et opkald til Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod i aftes diskuteret et øget sikkerhedssamarbejde mellem USA og Danmark i Arktis. Samtidig har Mike Pompeo, udenrigsministeren, rost den stærke alliance mellem danskerne og amerikanerne. Jeppe Kofod skriver også selv i et opslag på Twitter, at han har talt med Pompeo, og at de to har bekræftet de stærke bånd mellem Danmark og USA. Når Lars Larsen i dag bliver bisat, så vil der forinden blive holdt et minut stilhed blandt alle koncernens 25.000 ansatte. Det fortæller Rune Jungberg Pedersen, der er kommunikationsdirektør i Jysk. Det bliver markeret Jysk butikker i hele verden kl. 12, hvor der vil blive holdt et minut stilhed. Bisættelsen finder sted i dag kl. 14 i Silkeborg. Det er en ceremoni for familie, venner og forretningsforbindelser, men alle, der har kendt Lars Larsen, er ifølge kommunikationsdirektøren velkommen. Familien har bedt om, at man i stedet for kranse til begravelsen donerer beløbet til Kræftens Bekæmpelse. Der er også stilhed i Venstres bagland på spørgsmålet om, hvorvidt der er tillid til Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre og til Kristian Jensen som næstformand. Formandskabet i Venstre er ellers det store emne i de her dage i partiets bagland. I aftes mødtes Venstrebaglandet i Region Nordjylland. Efter mødet var der ingen kommentar. Vi er enige om, at vi holder drøftelserne fra mødet internt, lød det. I dag er der møde om situationen i Region Sydjylland. Folk har behov for at tale sammen. Der er stadig splittelse og uro om ledelsen, og det kan vores medlemmer godt fornemme, siger Jan Jakobsen, der er formand for Venstre i Esbjerg til Jyllandsposten. Det bliver tørt med nogen sol, men i det nordlige Jylland bliver det skyet, og her kommer der i eftermiddag også regn af jer til. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Pernille Skipper til Politikken i går. Jeg forventer, at børnene er ude af Sjælsmark til nytår senest. Sjælsmark, hvor der altså bor afviste asylansøgere. Mange af dem har børn. Rosa Lund, du er integrationsordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Du skrev i går til os i en sms, at du ligesom Pernille Skipper forventer, at børnene er ude af Sjælsmark senest til nytår. Ja, det er korrekt. Hvorfor det? Jamen, fordi vi jo har aftalt i forståelsespapiret, at børnefamilierne, de skal ud af Sjælsmark og over i et andet udrejsecenter. Og det skal jo ske hurtigst muligt. De børn, de skal jo ikke være der. Det er jo det, vi er blevet enige om, og derfor må det jo ske inden nytår. Mm. Hvor skal de hen? Jamen, det er det, der er stadig er lidt uklart. Hvad kan man sige? Det er jo det arbejde, der ligger foran os nu. Det er, at de skal et andet sted hen. Og det andet sted, det regner vi med, at regeringen vil være med til at finde ret hurtigt, så de kan komme væk fra Sjælsmark. Mm. Men siden I er ude at sige det nu i Enhedslisten, er det så fordi, I er begyndt at komme lidt i tvivl om det kommer til at ske? Nej, det er det faktisk ikke. Det er bare fordi, vi tænker, at de skal ud inden nytår. Jeg regner sådan set stærkt med, at regeringen overholder den aftale, den har lavet med os og SF og Radikale Venstre. Mm. Ved du, hvad status er på at overholde den aftale? Nej, det ved jeg ikke, men det går jeg bare stærkt ud fra, at regeringen har tænkt sig at overholde. Jeg går da stærkt ud fra, at Mattias Tesfaye som udlændingeminister meget snart inviterer mig og de andre udlændingeordfører til nogle drøftelser om, hvor de her børn så kunne komme hen. Det er jo det arbejde, der ligger foran. Altså, vi er jo enige om, at de skal være på Sjælsmark. Nu ligger arbejdet med at finde ud af, hvor de så skal hen. Og der er jo masser af tomme asylcentre rundt omkring i Danmark, hvor de kunne komme hen. Der står ikke noget i det her forventningspapir mellem de røde partier om, hvornår børnefamilierne skal være ude. Jeg kan lige prøve at læse op her. Der står, at det vil være muligt at finde en mere hensigtsmæssig lokalitet for et udrejsecenter kun for børnefamilier end udrejsecenter Sjælsmark. Står der noget i den her aftale, som jeg ikke har set, altså om hvornår børnefamilierne skal et andet sted hen? Nej, det gør der ikke. Men for mig at se, er der ikke nogen tvivl om, at det skal gå ret stærkt. Nu har vi endelig kommet igennem med, at børnefamilierne i hvert fald ikke skal være på Sjælsmark. Vi havde jo nok helt set, at Sjælsmark blev lukket, men nu skal børnefamilierne et andet sted hen, og det er klart, de børnefamilier, de har jo ikke tid til at vente på, at vi forhandler frem og tilbage, og derfor så er det vores klare forventning, at det her kommer til at ske inden nytår. Mm. Okay, så det er din forventning, at det kommer til at ske inden nytår. Ved du om de andre i Rød Blok, altså lad os sige Socialdemokratiet, er med på den, at det er inden nytår, det skal ske? Eller er det bare noget, som I håber på, at de er med på? Jamen, altså, jeg går stærkt ud fra, at det her er jo mere end et håb. Altså, vi har lavet en aftale om, at de her børnefamilier ikke skal være på Sjælsmark. Og det er jo sådan ret konkret og en gribende ting, og derfor så går jeg da også ud fra, at det kan ske rimelig hurtigt. Det er klart, at hvis Socialdemokratiet har gode argumenter for at vente, ja, så lytter vi da gerne til det, men det mangler jeg at høre. Mm. Hvorfor står der ikke noget om en dato i det her forståelsespapir, som I lavede sammen med regeringen, inden Mette Frederiksen hun dannede sin... eller I lavede sammen med Socialdemokratiet, inden Mette Frederiksen dannede regeringen. Hvorfor satte I ikke en dato på, at det skulle ske inden den og den dato? Det er et ret godt spørgsmål. Man har nok haft, jeg var jo ikke selv i lokalet, og man har jo nok haft nogle andre fokuspunkter, men for mig at se, kan det lige så godt være, fordi man har tænkt, at det kunne ske ret hurtigt. Tak fordi du ville være med, Rosa Lund, integrationsordfører for Enhedslisten. Dette er Radio 24/7. Jeg tænker lidt, han starter 3. verdenskrig. Jens Rode, politiker for De Radikale, siger, at hans 8-årige datter græd, da hun fik at vide, at Trump ville komme, og at hans børn nu er, citat, stærkt begejstret, citat slut, over at Trump har aflyst sit besøg. Men hvad med dem, der ikke er Jens Rodes børn? Vores reporter Tine Toft har talt med børn i Aarhus om Donald Trump. Måske giver det her et indblik i, hvad de voksne siger derhjemme, når andre ikke lytter med, men kun børnene lytter. Hvad hedder du? Klaas. Hej Klaas. Hvor gammel er du? 9. Hvad er det, du har på? Ingen kostume. Hvis jeg siger Donald Trump, hvem er han så? USA-præsident. Hvad tænker du om ham? Han er irriterende. Og så synes jeg ikke, han skal bygge den mur. Det er ikke også sådan, at der ikke er indvandrere, som der kan gå ind til hans by. Kan I huske noget, Donald Trump har sagt? At han vil bombe Danmark. Har han sagt det? Mhm. Det har jeg set inde på Ultra Nyt. Er du bange for Donald Trump? Nej, ikke rigtigt. Hvad hedder I? Jeg hedder Victor. Jeg hedder Gustav. Og hvor gamle er I? 10 og 11. Og hvis jeg siger Donald Trump, hvem er det så? Præsidenten for USA. Og hvad tænker I om ham? Jeg tænker lidt, han starter 3. verdenskrig. Men hvorfor tror du, han starter 3. verdenskrig? Jeg synes ikke, at han er så godt menneske, og han er en af de rige eller mest magtfulde mennesker i hele verden. Hvor har du hørt, at han måske starter 3. verdenskrig? På de sociale medier. Hvad er det for eksempel? YouTube, Instagram, sådan noget. Og hvad gør Donald Trump? Altså lige nu prøver han at bygge en mur. Købe nej, sådan en bu. Grønland. Du siger, at han er ved at bygge en mur. Hvad siger du? At han er ved at købe Grønland. Hvad tænker du om den idé? At vi skal beholde det. Hvorfor ikke bare give det til ham, hvis det er en god pris? Fordi at Danmark er et lille land, og USA har alligevel så meget folk til Danmark. Har I hørt om, at Donald Trump skulle komme på besøg? Ja, lidt i radioen. Hvad tænker du om det? Jeg er lidt ligeglad. Jeg vil bare ikke have, at han kommer og tror, han kan bestemme alt her. Han har faktisk lige aflyst igen. Har du hørt om det? Han har aflyst, fordi Danmark ikke vil sælge Grønland, så gider han ikke komme. Typisk. Han er ikke ligesom Obama. Han var sådan lidt mere retfærdig og sød i det på en måde, hvis man kan sige det sådan. Er I bange for Donald Trump? Nej. Nej, det er det. Men jeg er bange for, hvad han kan gøre mod os. Altså, jeg synes, det var sådan lidt mere overdrevet i starten. Sådan at der var mange, der sagde, at han var mega dum. Og altså, jeg synes, at han... Og at han gik med paryk. Og sådan noget. Men altså, han har ikke gjort noget sådan mod Danmark. Endnu. Hvad hedder du? Frida. Hvor gammel er du? 6. Og ved du, hvem Donald Trump er? Ja. Og hvad tænker du om ham? Han er dum. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Fordi han har bygget den der mur. Har du hørt, at han ville købe Grønland? Ja. Er det en god idé? Nej. Hvorfor ikke?

det her produkt, det bygger på, at professionelle rådgivere i Danske Bank investerer penge for kunderne, og det betaler man så et gebyr for. Og det er et gebyr, der var så højt, at det i flere tilfælde gav et negativt afkast for kunderne, når de investerede det, og derfor altså i flere tilfælde, der kunne det bedre betale sig bare at have pengene stående på en normal bankkonto. Vi har her på 24/7 forsøgt at få en kommentar fra både Danske Bank og Finanstilsynet, men der er ikke nogen af de to parter, der har lyst til at udtale sig. 9:07 på morgenen her, hvor Donald Trump jo fylder igen i de danske medier. Ekstrabladet har givet ham en orden, som nu har jeg ikke Ekstrabladet foran mig her, men så hudt jeg visk, og så har de altså tildelt ham orden som elefanten i glasbutikken, noget i den stil. Der bliver simpelthen gjort lidt grin med Trump på forsiden af Ekstrabladet, på grund af alt det hejs, der har været her. Jo. Og det er jo, altså historien er jo egentlig ganske kort fortalt. Trump siger, han vil til Danmark. Så forlyder det, at Trump i den forbindelse har lyst til at købe Grønland. Det bliver bekræftet af Trump, hvorefter Mette Frederiksen siger, at den diskussion er absurd, fordi Grønland er ikke til salg. Trump, han aflyser mødet til Danmark, fordi han ikke kan få lov til at købe Grønland. Og han siger så også, at Mette Frederiksens udtalelser om, at hele debatten er absurd, det er nogle vemmelige udtalelser. Han bruger ordet nasty om de her udtalelser. Og det er sådan set det. Jo, så har han også tweetet lidt om Danmark her for 13-14 timer siden, om at vi skulle give nogle flere penge til forsvaret for at forpligte os mere i NATO-samarbejdet. Sådan noget. I øvrigt har han skrevet 6-7 andre tweets om noget fuldstændig andet siden. Er det vigtigt? Det er jo faktisk et spørgsmål, som mange er uenige om. Altså, hvis man tager Berlingske for eksempel, ikke? Historisk kulde. Berlingskes sikkerhedskorrespondent gav i går den her krise 10 ud af 10. Brugt ord som bloddrøbende. Så havde vi Peter Viggo Jacobsen på her igennem for cirka en halv time siden. Der sagde, det overhovedet ikke var vigtigt. 1-2 ud af 10. Den her krise, den går over igen, og Trump, han løber så efter et eller andet på hans vej igennem livet. 9:05 over for mig i studiet sidder Cordua og Steno. Godmorgen til jer to. Godmorgen. Godmorgen. Hvad har I på programmet her? Ja, vi rører den jo også, den med Trump, hele to omgang, fordi altså, vi skal også have en analyse af altså, den sikkerhedspolitiske situation og det dansk-amerikanske forhold, og det gør Lars Banger Strue, der er generalsekretær i Atlant sammenslutning. Fordi det, altså hvad er det egentlig? Vi ved i hvert fald, at amerikanerne er meget, meget interesseret i, hvad der foregår på Grønland, og det er måske også, om ikke andet, så kan man sige, at det her har fået danskerne til selv at opdage, hvor vigtigt og hvor lidt vi egentlig gør politisk i Arktis. Og man kan sige, det er måske også sådan, at det er måske også sådan en wake-up call for os alle sammen. Altså, at man kan ikke bare sidde hernede i Danmark og sige, nå, der sker noget op på Grønland og amerikanerne osv. osv. Og hvad skal vi med Grønland? Altså, jeg tror, hele den her situation har gjort en ting, det er, at Grønlands fremtid, rigsfællesskabets fremtid, er blevet meget mere præsent for os alle sammen. Og det skal vi måske et eller andet sted takke Donald Trump for, fordi det gør, vi bliver nødt til at tage lidt mere alvorligt, det her. Det er ikke noget bare, man kan sidde og joke med. Det her er stor politik, og vi er faktisk lige midt i det hele. Og det ved jeg også, Lars Banger Strue har som siger, synspunkter på. Og hvad så, Tom? Ja, så har vi også Lars Seier, fordi den anden Lars, han er jo en af de få, der virkelig prøver at forstå Trump og altså udlægge teksten til hans fordel. Så det synspunkt vil vi så også gerne give plads til. Ja, han det er noget enestående synspunkt, kan man sige. Men hvorfor ikke også lige høre det? Fordi jeg synes, man må sige, at Trump får du serveret på en meget kluntet måde. Men pointen med, at USA vil engagere sig i Grønland, er jo rigtig. Altså, og vi hellere er amerikanerne gør det, end kineserne, og hvem der ellers er det. Og det giver måske også, jeg skal sige, grønlænderne et fingerpege om, at, hvem vil egentlig helst være under? Og Danmark, som giver indflydelse på stort set alt, og i øvrigt betaler 4 milliarder om året, eller vil jeg under amerikanerne? Eller nogen andre. Altså det er også en ret vigtig pointe. Så derfor så skal vi også, tror jeg også, at samarbejdet med amerikanerne er kommet for at blive, og hvad har de at tilbyde? Det fik vi jo aldrig rigtig at vide, desværre. Men vi har altså også andre ting på menuen i dag. Vi har en debat mellem Ole P. Christensen, en lederskribent på Berlingeren, som har skrevet, at det der, at han bryder sig ikke om at se Mette Frederiksen stå og snakke om, at Danmark er mere splittet end nogensinde. Altså, vi kan jo se, hvor samlet det egentlig står, når bare Donald Trump siger noget grimt om hende. Men altså, det går på, det er jo det der med, at man, altså, uligheden og at vi ikke er en homogen kultur og alt det der, det synes han er noget vrøvl. Og det kommer han ind og diskuterer med en Bjørn Brandenborg, som er et nyvalgt folketingsmedlem på Sydfyn for Socialdemokraterne. Og det er jo sådan set det gode ved den politiske sæson, eller den nye er startet, det er, at der er mange nye navne, og et af dem er så Bjørn Brandenborg. Han kommer og diskuterer det her i første time. Og han har jo et efternavn, der svinger, det ved vi jo. Ja. Men jeg ved ikke, om der er nogen relation til en tidligere popsanger. Men i hvert fald, så skal vi også snakke om Italien, hvor der også er en meget, meget spændende politisk udvikling, hvor premierministeren er gået af, og det hele er kaos. Ja. Og så kommer Alex Van Opslagh, den nye leder af det fire mandater store parti Liberal Alliance, og han skal jo ind og vi skal have ham ligesom afhørt, om han tilhører den nationalkonservative eller den liberale fløj i det parti, som kun har fire mandater, eller om han forsøger at slå bro mellem begge parter. Hvordan måler man det, om han er det ene eller andet sted? Det gør man ved at tale med ham. Jeg ved ikke, om man måler på ham. Og så har han jo også, som siger, taget opgør med den åndløse liberalisme. Nu skal han, altså, LA står også for samfundssind. Og der er sikkert nogen, der siger, at det kan det virkelig passe. Men det mener han. Og det skal vi jo selvfølgelig lige have brugt. Så skal vi også uddele ugens fidusbam. Så jeg ved, der er nogen, der har foreslået, at statsminister Mette Frederiksen, som i øvrigt fik den i sidste uge, skal have den i den her uge, fordi hun har håndteret Donald Trump så diplomatisk, i hvert fald mere diplomatisk, end han har. Nu må vi se, hvis der er nogen derude, der har en kandidat, så skriv til os. Og det er på sms'en? Ja, eller på vores Facebook-side. Og så har vi også en lille bitte ting om, hvordan man laver undersøgelser af, hvad danskerne egentlig mener. Okay. Det er altså Cordua Steno her, om en time og fem minutter inden da er der Millionærklubben her på 24/7 kl. 9.